NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Na een gevechtspauze van een week wordt er sinds vanochtend weer gevochten in Gaza. Er zijn berichten over Israëlische aanvallen met vliegtuigen en tanks. Volgens Israël heeft Hamas de gevechtspauze vanochtend vroeg geschonden. Volgens het gezondheidsministerie van de Gazastrook zijn er in de eerste 2 uur na de hervatting van de gevechten tenminste 21 mensen om het leven gekomen. Dat aantal is niet onafhankelijk te verifiëren. Oekraïne heeft afgelopen nacht 18 Russische drones neergehaald, zeggen de Oekraïnse autoriteiten. Rusland zou 25 kamikaze-drones hebben afgevuurd. Blijkt erop dat de aanvallen waren gericht op het zuiden en oosten van Oekraïne. Over schade is nog niets bekend. Viaplay heeft een plan voor financieel herstel gepresenteerd en blijft actief in Nederland. Het Zweedse bedrijf streamt hier de Formule 1 races. Viaplay leed afgelopen kwartaal 60 miljoen euro verlies en wil nu onder meer schulden omzetten in aandelen. Zo hoopt het bedrijf 350 miljoen euro op te halen. En in een grote zaak rond fraude met identiteitsbewijzen heeft de marechaussee een man van 19 opgepakt. Die zou via sociale media honderden nep-identiteitskaarten hebben verkocht, vooral aan minderjarigen. Het weer, later vanochtend op steeds meer plaatsen zon, maar het zuidoosten houdt veel bewolking en de temperatuur ligt rond het vriespunt. Vanavond in het noorden en noordwesten mogelijk sneeuwbuien. ANWB Verkeersinformatie. In het noorden en noordwesten van het land zijn de lokale wegen nog altijd glad door bevriezing. Een file op de A27 Breda richting Utrecht staat tussen knooppunt Gorkum en Noorderloos 4 kilometer. Door een kapotte auto is de vertraging 10 minuten. En een file in beide richtingen van de N269 Tilburg-Reusel. De weg is dicht in beide richtingen door een ongeluk bij Esbeek. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Een kleine disclaimer voordat we beginnen. De stem is wat brokkelig vanochtend. Maar met thee en honing en mooie gasten kom ik er wel doorheen. Het is vrijdag 1 december met vandaag. De spraakmaker. Is Jacco Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland. Hij roept de nieuwe regering alvast op om meer oog te hebben voor de maatschappelijke betekenis van het midden- en kleinbedrijf. Die wordt structureel onderschat, vindt hij. In het mediaforum. WNL-baas Bert Huisjes had graag gezien dat mediastaatssecretaris Oesloe nog een paar weekjes langer was blijven zitten. Dan had ze in ieder geval het Ongehoord Nederland-proces af kunnen ronden. En verder. Hoe bezorg je een brief als er geen straatnamen of adressen zijn en ook geen postbodes? En trouwens ook weinig mensen die kunnen lezen. Toch waren brieven in de middeleeuwen van groot belang. Hoe ze dat in die tijd oplosten, gaan we zo meteen bespreken. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl en die is: het personeeltekort mag nooit de reden zijn voor het niet uitzitten van een gevangenisstraf. Deel uw ervaring op 0800 1101. Mensen die zich na een veroordeling bij de gevangenis melden, worden niet meer direct opgesloten. Weerwind, de minister, die heeft gezegd dus dat er te weinig plekken in de gevangenis zijn. Dus dat die niet iedereen meer in de gevangenis kan plaatsen. De maatregel is nodig omdat er grote personeelstekorten zijn. En dat er een groep is die met een enkelband uit de gevangenis gaat houden. Mocht Peter Gillis worden veroordeeld, dan kan je een enkelbandje dragen. Personeelstekort komt onder meer door het hoge ziekteverzuim. Spraakmaker vanochtend is Jacco Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ken je die branche, dat gevangeniswezen, als in hoeverre willen mensen daar werken? Ik wil het zeggen, niet vanuit ervaring. Nee. Maar weet je, ik heb met mijn schoonmaakbedrijf heel lang een gevangenis schoongemaakt. Dus ik ken het een beetje, maar deze problemen niet. Ja. Het zijn voor mij in die zin nieuw dat. Je hoort natuurlijk overal personeelsschaarste, krapte. Precies, ja. Dat weet je als geen ander. Ja, en hier heeft dat natuurlijk ook direct impact. Het zijn geen mensen die je zo even bij het uitzendbureau ophaalt. Nee. En is dan minder zwaar straffen misschien een optie? Nou, dat denk ik niet. Nee, ik denk dat het de grote uitdaging is om te zorgen dat je in ieder geval voldoende mensen krijgt. En tot die tijd, ik hoorde wat van de voorstellen die men deed, enkelband of... Later de straf uitzitten. Ja, ik neem aan dat dat kan, hè, want dat iemand dan geen gevaar vormt voor de omgeving. Maar ik denk dat heel veel mensen in afwachting zijn van de beschikbaarheid van een plek. Ja. Maar goed is het natuurlijk niet. Ja. En er speelt natuurlijk op de achtergrond, of misschien wel de voorgrond, een politiek klimaat waar we in zitten. Er is vrij rechts gestemd, de PVV en de VVD. Twee partijen die toch zich hard maken voor wat zwaardere straffen ook. Dus de vraag is dat wel wenselijk op dit moment? Ja, nou, ik zou dit soort ontwikkelingen vooral niet in het moment willen oplossen of in het moment willen duiden. Kijk, personeelskrapte is een gegeven. Je zou kunnen zeggen, had daar niet op moeten worden geanticipeerd. Hè? Dat soort van vragen komen ook altijd ermee op. Ja. Maar het is nu aan de hand, maar ik zou daar niet zeg maar, de hele toekomst van ons juridische systeem vanaf laten hangen. Nee, dat is te veel hapsnap dan. Hè? Dan ga je te veel toegeven aan de grillen van het moment. Bert Huisjes, goedemorgen, afwassie van Media Forum, de baas van WNL. Minister Weerwind zet onder meer de enkelband in als een alternatief, hè, voor een celstraf. Is dat wat jou betreft een mogelijk goede oplossing? Ja, kijk, het is moeilijk aan de burger te verkopen als mensen eerder naar huis mogen. Maar het is helemaal niet te verkopen als mensen niet naar binnen hoeven. Hè, terwijl ze echt iets hebben gedaan. Dan wordt het pas echt ingewikkeld. Dan wordt het echt ingewikkeld. Dus je kan hier op heel veel manieren tegenaan kijken. Personeelskrapte is een feit. Dat die omstandigheden in gevangenissen echt heel zwaar zijn, is natuurlijk ook een reden waarom mensen in de beveiliging gaan of andere leukere banen gaan vinden. Ja. Gestraften moeten gestraft worden. En dat is niet alleen omdat ze dat opgelegd hebben gekregen. Mm-hmm. Het is ook een symbool naar de maatschappij toe. Het is deels is het een correctie. Maar het is ook een beetje genoegdoening. Als jij iemand hebt doodgereden of je hebt iemand zwaar mishandeld en je zou niet in de gevangenis daarvoor belanden en je bent er wel voor veroordeeld, is dat een groot gevoel van onrecht. Ja, dus ja, de uitspraak van de rechter heeft meestal zijn tweeledig doel eigenlijk. Hè? Zeker. Inderdaad, die genoegdoening en ook de veiligheid in de samenleving. Zeker. Dat speelt een rol. Maar op het moment als je er op een wijze manier mee omgaat, die zegt van ja, iedereen die 3 maanden moet zitten, die zit dan 2 maanden en 3 weken. Ja. En er zit een enkel bandtraject aan vast. Ja, weet je wel, dan is het gewoon omgaan met de mogelijkheden die er zijn, zou ik zeggen. Ja. Goed, we gaan eens kijken hoe het veld en u daarover denkt. Over het personeelstekort mag nooit de reden zijn voor het niet uitzitten van een gevangenisstraf. Johan Bak, goedemorgen. U bent van Reclassering Nederland. Ja, goedemorgen. Wat vindt u van deze, want dat is het toch wel, noodgreep van minister Weerwind? Ja, het is natuurlijk pijnlijk, want de rechter legt er straf op. En die straf moeten we ten uitvoer leggen. Tegelijkertijd zijn er ook goede alternatieven. Zowel op korte termijn als ook op de langere termijn. En ja, u noemde net al de enkelband, maar ook de werkstraffen. Dus er zijn zeker goede alternatieven. Niet alleen vanuit capaciteit, maar ook vanuit andere redenen om te kiezen voor die alternatieven. Ja. Nou, Wil Weerwind heeft hij aangegeven met het OM en de politie in gesprek om te kijken of ze de instroom van gevangenen kunnen beperken. Kunt u zich daar iets bij voorstellen? Wat moeten we daarbij in gedachten nemen? Ja, misschien is het wel goed om iets te zeggen erover. Want veel mensen denken dat de gevangenissen vol zitten met zware criminelen. En die zitten er natuurlijk ook. Mm-hmm. Ik bezoek heel veel gevangenissen. Ik ben heel veel in de gevangenis en die zitten er. Maar om eens een ander voorbeeld te noemen. 1/4 van alle mensen die in de gevangenissen zitten, zitten daar omdat ze een boete niet betaald hebben en uiteindelijk dan moeten gaan zitten. Ja. Dus dat is 1/4 van alle mensen die vastzitten. En die zou je ook in mijn visie op een hele andere manier kunnen straffen. Die kunnen die boetes niet betalen. Dat is meestal omdat ze heel veel problemen hebben. Ja. En dan gaan we ze uiteindelijk vastzetten en dan krijgen ze nog meer problemen. En in mijn visie zou je, de reclassering is daar ook een groot voorstander van, om die mensen bijvoorbeeld een werkstraf op te leggen. Om te kijken of ze niet iets terug kunnen doen voor de samenleving. Nou, dan heb je eigenlijk 2 vliegen in 1 klap. Er komen minder mensen binnen bij het gevangeniswezen. En de mensen die toch al veel problemen hebben, die doen iets terug voor de samenleving, in plaats van dat ze een dure plek in die gevangenissen bezetten. Ja, bovendien hou je ze ook nog een beetje betrokken bij die samenleving, waar ze straks dan toch sowieso weer in terug moeten. Met andere woorden, slimmer straffen is eigenlijk het motto. Ja, zeker. Dus dat is niet op de korte termijn directe. Maar ik denk zeker, je moet ook naar de langere termijn kijken. En dan is denk ik zeker in een goede mix. Want natuurlijk, zware zaken moeten we zwaar straffen. Ja. Maar er zijn heel veel andere mogelijkheden, vooral voor de lichtere delicten. 3/4 van de mensen in de gevangenissen zit korter dan 3 maanden. En daar zijn werkstraffen en ook enkelbanden en andere oplossingen ook denkbaar. Ja, want even voor de duidelijkheid. Hè, het gaat niet om mensen die zijn veroordeeld voor celstraffen van 12 jaar of langer. Ik bedoel, die gevallen gaan sowieso de gevangenis in. En die horen daar ook echt. Hè, want die, laten we daar volstrekt helder over zijn. Want ik hoor het inderdaad vaker. Ja, maar vergelding, genoegdoening. Natuurlijk, die mensen horen gewoon in de gevangenis. Maar ik heb het vooral over die mensen die kort zitten, een paar weken, een paar dagen, vanwege die boetes of vanwege andere zaken. Ja, en daar zijn echt goede alternatieven voor. Ja, ja. Minister vindt ook de enkelband een mogelijk prima alternatief. Vindt u dat ook? Ja, wij zijn als reclassering heel nauw betrokken. Wij hebben toezicht op die enkelbanden. Dat zijn er per jaar ongeveer 4000 die we omsluiten bij mensen. Die is zeker niet voor alle gevallen geschikt. Ook daar weer, als mensen een hoog risico zijn of mensen zijn gevaarlijk of ze hebben een hele zware straf, dan is dat minder geschikt. Mm-hmm. Maar ook daarvoor de lichtere delicten. U moet ook niet vergeten, zo'n enkelband is niet alleen maar een controlemiddel. Maar mensen moeten ook naar het werk gaan. Ze hebben een avondklok. Ze kunnen niet 's avonds een biertje gaan drinken met vrienden. Maar ze moeten gewoon thuis zijn en 's nachts thuis slapen. Dus ja. Ook daar kun je nog best veel mee doen. Ja, daar zit nog beweging in die enkelband. Het besluit van Weerwind is genomen natuurlijk omdat die kampt met personeelstekorten. Ziet u dat ook als probleem? En wat betekent dat eigenlijk in de praktijk voor de gedetineerden? Ja, kijk, wij zien wel dat mensen natuurlijk terugkomen vanuit detentie. En dan is er nog veel te doen. Omdat personeelstekorten betekent ook dat veel gedetineerden langer op cel zitten. Dus het is echt heel goed om te kijken wie willen we echt binnen hebben en wie willen we naar buiten brengen. Zodat uiteindelijk ook de recidive, dat mensen in herhaling vallen, dat die kans kleiner gaat worden. Dus we moeten echt in mijn visie structureel kijken. Kijk, vorig jaar waren er ook al grote problemen rond gevangeniswezen rondom met name geld. Mm-hmm. Nu is het vanwege personeelstekort. En dat gaat niet alleen over het gevangeniswezen, maar zie je natuurlijk ook bij andere sectoren. Bij ons is het ook steeds moeilijker als recrutering om mensen binnen te halen. Dus we moeten ook veel structureler gaan kijken hoe kunnen we dit in de toekomst op een moderne manier inrichten, waarbij de burger recht gedaan wordt en tegelijkertijd wel slim gestraft wordt. Ja, ja. Er komt een vraag binnen van een luisteraar via de Radio 1 app, die wil ik u even voorleggen als u dat goed vindt, meneer Bak. De vraag is namelijk, wat verstaan jullie onder lichte delicten? Lichte delicten. Zijn dat inderdaad die verkeersboetes die niet betaald worden? Ja, dat zijn bijvoorbeeld die boetes die niet betaald worden, waardoor mensen dan uiteindelijk, dus die rechter legt eigenlijk een geldboete op, maar die zegt, als je het niet betaalt, moet je gaan zitten. Ja. Dat zijn lichtere delicten. Het is natuurlijk altijd lastig om te zeggen wat is licht, want elk slachtoffer zal zeggen, dit is niet licht. Maar het gaat wel over het algemeen over zaken waarbij bijvoorbeeld 1, 2, 3, 4 weken gevangenisstraf of bijvoorbeeld een vernieling of een diefstal. Dat is nog steeds hartstikke ergerlijk. En is ook strafbaar en moet ook gestraft worden. Maar voor die delicten kun je effectieve alternatieven zoals die enkelband of die werkstraf inzetten. Oké, slimmer straffen is dan dus het credo. Hartelijk dank, Johan Bak van Reclassering Nederland. Inge Porsche, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, meneer van de Reclassering vergeet één ding vanwege de boetes. Daar kan je 2 keer voor gegijzeld worden. Zo heet dat, gegijzeld. Ja. En dan heb je nog steeds die boete op je naam staan. Dus die moet je nog steeds betalen. Oké. Okay. Ja, dat is hij even vergeten. Ah. Ja, kijk, we moeten gewoon wat meer gevangenissen bijbouwen en personeel aantrekken. Ja. Dan maar ietsje minder hoge eisen eraan stellen. Oké, okay. Ja. Dus meer bouwen, meer personeel en iets minder moeilijk doen. Ja, nou ja, ik heb zelf in de baaiers gezeten en op. Ja. Toen was er vanwege personeelsgebrek, geloof ik, dat het ook vooral was. Ja. Waar de sportzaal was niet beschikbaar, zeg maar. Ja, ja. Dus maar u signaleert nu. En dergelijke. Nou ja, als je fout gedaan hebt, dan mag je ervoor gestraft worden. Ja. Maar ze hadden mij ook gewoon met een enkelbandje naar huis kunnen sturen, want ik ben geen gewelddadige, vreselijke, zware crimineel. Nee, nou ja, precies. Ik heb wat gedaan wat niet mocht. Maar dan moet je toch kijken naar wat slimmere oplossingen misschien, in plaats van meer gevangenissen bouwen en personeel aantrekken dat er niet is? Nou ja, met die enkelbandjes wordt ook vaak wat fouten gemaakt. En knipt er eentje het enkelbandje rustig door, hè? Hm. Die heb je er ook tussen. En meer dan je lief is. Ja. Waarom heeft u ooit vastgezeten? Dat zeg ik voor mezelf. Oh ja? Oké. Okay. Ja. Ja. Ja. Je mag alles eten, maar je hoeft niet alles te weten. Oké. Okay. Ja. De pincode haalt u nog maar even aan. Ik ben gewoon stout geweest, klaar. Gewoon stout geweest, oké. Okay. Ja, stout geweest. Ja, en u heeft dus wel u heeft het van binnenuit kunnen bekijken. Snapt u dat er zo weinig mensen kiezen voor een baan in het gevangeniswezen? Ja, zeker. Want er zitten dus wat je etterbakken tussen, hoor. Ja, waaronder u. Ja. Laten we wel wezen, er zit een zootje tussen wat je echt niet graag in je buurt hebt wonen. Ja. Mevrouw Porsche, hartelijk dank. En ook mensen die gewoon hartstikke toffe mensen zijn, maar ja, er zitten ook figuren tussen. Daar word je echt niet blij van. Ja, nee, dat is duidelijk. Je zit er niet voor niks, toch? Nee, inderdaad. Nee, je zit er niet voor je zweetvoeten. Voor je zweetvoeten. Nee, Inge Porsche, dat in ieder geval niet. Hartelijk dank. Jacco Jansen, goedemorgen. Goedemorgen. U bent senior rechter. Als rechters nou gewoon minder celstraffen opleggen, dan hebben we de oplossing, of niet? Nou, nee, dat zegt u. Als wij minder celstraffen opleggen, dan zou dat een oplossing kunnen zijn. Maar wij houden niet zozeer rekening mee met wat er in de executie gebeurt. Hè. Als wij een gevangenisstraf willen opleggen, dan doen we dat na afweging van alle belangen van de zaak en van de verdachte. Mm-hmm. En als wij die gevangenisstraf opleggen, dan willen we ook graag dat die wordt in uit voorgelegd. Ja. Dus in beginsel zal de lijst van de minister op dit punt geen verandering brengen in onze beslissingen op de zitting. Nee. Dus het personeelstekort speelt geen enkele rol in uitspraken. Even voor de duidelijkheid. Nee, dat is bij ons geen afweging die wij meenemen. Wat natuurlijk niet uit te sluiten valt, of wat waarschijnlijk wel gaat gebeuren, dat het natuurlijk door advocaten naar voren gebracht gaat worden in de zittingszaal als omstandigheid. Mm-hmm. En wij kunnen dat eigenlijk niet meenemen in onze afwegingen. Maar dat het in de discussie een rol gaat spelen, dat zal. Ja, dat is dan ook vooral de maatschappelijke discussie natuurlijk. Ik dat het principe geldt dat het niet meespeelt. Hè? U doet uitspraak en u kijkt gewoon naar wat is hier aan de hand. Maar als u nou twijfelt bijvoorbeeld, hè, om even de grens aan te geven tussen een taakstraf en een gevangenisstraf. Zou het dan toch kunnen meespelen op de een of andere manier? Als het een dubbeltje op zijn kant is, bedoelt u? Ja, bijvoorbeeld. Ja, misschien zou het dan een rechter zijn die dan denkt in de alle afwegingen van dan valt het dubbeltje de ene kant op. Ja. Maar hij zal het in ieder geval nooit zo op die manier motiveren. Zeggen van ik leg een taakstraf op bijvoorbeeld en geen gevangenisstraf omdat er geen cellen zijn. Dat zult u van ons niet horen. Nee, dat gaat gewoon niet gebeuren. Wat doet het eigenlijk met, want we vinden het belangrijk dat er goed uitspraak wordt gedaan door rechters vanwege ons rechtsgevoel. En daar zit een moot vergelding in. Daar zit ook veiligheid aspect in natuurlijk. Wat gebeurt er als een vonnis niet wordt uitgevoerd? Wat gebeurt er dan met dat rechtsgevoel? In de maatschappij bedoelt u? Ja. Ja, ik denk dat dat niet goed is voor de maatschappij. Hè. Als wij een gevangenisstraf opleggen, dan gaat de maatschappij er ook van uit dat die wordt in uitvoer gelegd. Maar waar de keizer, waar niet is, verliest de keizer zijn recht. Als er geen gevangenissen zijn, dan moet de minister natuurlijk iets bedenken. En dat doet hij op dit moment. Ja. En die alternatieven die hij verzint, dat zijn ook wel alternatieven. U hoort net van meneer Bak van de reclassering. Mm-hmm. Die op zichzelf goede alternatieven zijn voor gevangenisstraf. Hè. Dat wordt ook in de brede zin bepleit door de RSJ bijvoorbeeld, de Raad voor de Strafrechtstoepassing. Ja. En door verschillende universiteiten ook. De Universiteit van Maastricht heeft pas een initiatiefwetsvoorstel neergelegd. Voor die enkelband als zelfstandige hoofdstraf. Ja, is het op dit moment zo dat we in een, hoe zeg je dat, een rechtse verkiezingsuitslag hebben, daarmee worden we geconfronteerd. En die partijen willen over het algemeen wat zwaarder straffen. Dat staat in hun verkiezingsprogramma ook. Dat heb ik gelezen. Ja, tegelijkertijd zijn er dus geen cellen over. Daar zit u dan middenin als rechter, toch, op dit moment? Ja, wij zitten in die democratische samenleving als staatsmacht zitten we daar midden tussenin. Ja. Maar in dat nieuwe krachtenveld zullen wij onze professionele rol natuurlijk ook weer goed spelen. Ja. En wat is die professionele rol dan in dat krachtenveld? Wij zijn dan degene die in de concrete zaak de klap erop geven. Hè. Dus zij zullen in de concrete zaak het oordeel geven wat wij in die zaak goed vinden en passend vinden. Ja. Naar afweging van alle belangen van de maatschappij, van de verdachten, van de slachtoffers. Van iedereen. En wij oordelen natuurlijk nooit in het algemeen. Hè. Wij oordelen altijd maar alleen in die ene zaak die voor ons ligt. Ja. Ziet u trouwens het risico of het gevaar, of misschien is dat helemaal niet zo, dat advocaten dit ook gaan gebruiken in hun pleidooien? Hè? Ik zou het echt slecht vinden als advocaten het niet zouden gebruiken. Want advocaten staan voor hun cliënten. Die moeten opkomen voor de belangen van hun cliënten. Dus ik denk zeker dat dat in onze zittingszalen aan de orde gaat komen. Ja. En daar vinden we heus wel weer een modus in om daarover te praten natuurlijk. Ja. Maar het heeft geen invloed op de uitspraak, toch? Hoor ik net van u. Dan. In beginsel is dat natuurlijk bij ons. Kunnen wij daar niet naar luisteren? Ik wil niet zeggen, doe maar geen gevangenisstraf dan. Nee. Want wij komen pas tot een gevangenisstraf. Hè. Echt een hele zware straf is dat. Hè. Een van de zwaarste straf eigenlijk in het in het rijtje. Mm-hmm. Dat doen we pas als we dat echt vinden dat dat moet. Ja. En als we dat opleggen, vinden we ook dat dat moet worden uitgevoerd. Ja. Mag ik u een persoonlijke gewetensvraag stellen als rechter? Mag dat of niet? Wel, dat mag zeker. Ja? Of ik antwoord heb, dat weet ik al niet. Dat is verstreken. Ja. Denkt u wel eens, jongens, houd toch op met dat zwaardere straffen? Want het leidt alleen maar tot problemen. En bovendien de heilzame werking ervan, kun je ook je twijfels over hebben. Nou, er is wel een trend in de maatschappij ook wel om weer te kijken naar die strafdoelen. Hè. Dus de doelen van strafvergelding op de eerste plaats. Dat is in de maatschappij altijd belangrijk. Maar ook resocialisatie, preventie. En om daar een goede afweging in te maken en weer een passende straf echt te geven. Dus dat zie je wel in de maatschappij zich ontwikkelen. Mm-hmm. Binnen de rechtspraak ook wel. En dan niet zozeer per se de rechtelijke macht op zichzelf, maar ook de advocaten, de officier van justitie en de rechter. Ja. Om weer daar directer naar te kijken. Ja, precies. Op een andere manier wellicht. Goed, Jacco Jansen, hartelijk dank dat u even tussen twee zittingen door ons te woord wilde staan. Ja, ik ga gauw weer verder. Precies. Lekker vonnissen. Ik dank u hartelijk. Ja, Oké, hartelijk dank. John van der Zeeuw, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U belde ons vanochtend. Ja, dat gaat eigenlijk over, die stelling had ik ook al met de collega over gehad. Ja, eigenlijk is het raar dat je een stelling moet gaan maken omdat we te weinig personeel hebben dat mensen nog thuis moeten gaan zitten. Kijk, ik ga, ook als ik die rechter natuurlijk net hoor, en ik vertrouw nog wel ons rechtssysteem. Ja. Dan wordt er een uitspraak gedaan dat iemand vast moet gaan zitten. En dat zal die niet zomaar doen. En ze dan naar huis sturen. En kijk, ik ben niet in de geest van wat je wel zo hoort en geopperd wordt van sommige mensen gewoon sleutel weggooien en zo. Dat is onzin. We hebben een rechtssysteem, daar heb je aan te houden binnen Nederland. Ja. Maar ja, ze zijn niet voor niks veroordeeld tot de gevangenis. En als ze ze dan thuis laten zitten. Of, ja. Kijk, en dat gaat wel eens mis, helaas. En dat verwijt ik niemand. Dan denk ik, ja, als dat inhoudt, als er minder personeel is, dat ze minder gelucht kunnen worden. Mm-hmm. Het zijn zo. Je komt er natuurlijk niet zomaar te zitten. Nee, nee. Maar goed, minister Weerwind neemt deze beslissing niet zomaar. Ik bedoel, er zijn gewoon geen mensen. Dat is het probleem. Dus hij moet wel. Ja, dan zou ik toch zeggen, kijk, als het om veiligheid gaat dat er één alleen loopt op een afdeling, dan snap ik dat. Ja. Maar als het gaat over het begeleiden, omdat er dan te weinig mensen zijn, dan denk ik, ja, dan moeten ze maar langer op de cel zitten. Desnoods. Ja. Okay. Kijk, je zit er niet voor niks. Dus in die context, zonder dat heel zwart-wit te zien, ik zie het genuanceerd, je komt er te zitten. Ik hoorde net over de boetes. Ik heb een tijdje mensen geholpen met schulden. Je komt heus niet zomaar met een schuld in de gevangenis. Nee. Er zijn mogelijkheden voor afbetalingsregelingen en zo. Dus ik denk, ja, als je er komt, dan zit je er echt terecht. En ja, dan zou je privileges in moeten leven. Ja, ja. Als er te weinig mensen zijn. Ja, nou, ik denk dat daar mensen het ook wel over eens zijn, meneer Van der Zeeuw. Hartelijk dank voor uw reactie, Ruud Jacobs. Goedemorgen. Okay, fijn weekend. Ja, fijn weekend. Ruud Jacobs, projectleider van een kleinschalige jeugdinrichting in Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar vooral jongeren worden opgesloten. Wat u betreft zouden er meer van dergelijke instellingen moeten worden geopend. Kunt u dat uitleggen, waarom dat zo goed werkt? Jazeker. De kleinschalige voorziening justitiële jeugd is een kleinschalige setting die in de wijk gesitueerd is. Er zijn er 5 van in het land. Ja. En die krijgen een capaciteit van ongeveer 8 bedden. Het is eigenlijk een alternatief voor de jeugdinrichting, voor de JJI. Ja. En het is een product van de beweging die gemaakt wordt binnen justitie om meer op maat vrijheidsbeneming in te zetten. En ik denk dat dat tevens ook een mogelijke oplossing kan bieden voor het huidige personeelstekort. Want als ik voor Amsterdam spreek, waar ik van projectleider ben, dan hebben we eigenlijk gewoon volledige bezetting qua team. En ook niet zo moeite mee om mensen te vinden. Okay. En ik denk dat het ook te maken heeft met de andere werkomgeving en de andere werkzetting die op zo'n kleinschalige voorziening heerst. Daar heb je toch meer vrijheid en minder wettelijke kaders als in de huidige JEI's. Maar dat komt omdat we een beetje een voorloper zijn op dat vrijheidsbeneming op maat idee. Dat bij justitie toch al heel erg sterk omarmd wordt. Maar hoe zorgt dat dan ervoor dat personeel wat prettiger en wat beter functioneert bij u? Zit hem dat in de regeltjes? Zit hem dat in de druk? Zit hem dat misschien ook wel omdat het vooral over jongeren gaat? Dat het misschien wat minder heftig is voor dat personeel? Kan dat? Nou, ik denk zelf dat dat komt, en dat is eigenlijk ook wel onderbouwd door de wetenschap, dat de manier van werken binnen kleinschalige voorziening is minder op fysieke en procedurele veiligheid en beveiliging gericht, maar meer op relationele beveiliging. Ja. Dat is eigenlijk een pijler. Ja. En dat wil zeggen dat je het contact met de jongeren centraal stelt in de begeleiding. Dus er is eigenlijk een respectvol en ook herkenbaar contact tussen de begeleiding en de jongeren. Die zitten ook in één ruimte. Dus als je binnenkomt, zie je bij wijze van spreken het verschil niet tussen jongeren en de huismeesters die dan de beveiligers zijn, ja, of de pedagogische medewerkers. Het is een meer dynamisch en organisch geheel. Ja, ik ga bijna denken dat het gezellig is bij u. Nou, dat is het ook. Oh ja? Ja, is het ook. Detentie en straf, het is zeker een vorm van vrijheidsbeneming. Jongens moeten van 10 uur 's avonds tot 7 uur 's morgens op hun kamer opgesloten worden. Dus dat is ook een aspect dat de vergelding laat zien die in het wetboek van strafrecht zit. Ja. Maar jongens voelen zich ook in hun vrijheid beperkt. We controleren ze op dat ze naar hun werk gaan of naar school of naar stage. Ja. Maar het is gericht op een genormaliseerd leven. Maar ik denk, bottom line is dat ook maakt dat je ook vanuit jezelf meer inhoud kunt geven aan het werk wat je doet, omdat je die relatie centraal stelt met de jongens. Ja. Ja. Dat is heel verschillend. Ja. En die diversiteit en dat op maatgedachte komt er eigenlijk in naar voren. En ik denk dat als die beweging zich verder ontwikkelt, dat het misschien ook een mogelijkheden voor de JI's op zou kunnen leveren. Ja, ja, want als we daar dan inderdaad even naar kijken en u op maatgedachte daarop loslaten, in het verleden zijn er een flink aantal gevangenissen gesloten. Dat betekent dus dat je die gevangenen moeten ergens naartoe. Dus dat ze worden gehuisvest in wat grotere gevangenissen misschien. Wat meer bij elkaar ook. Was dat dan verstandig met terugwerkende kracht? Ja, terugwerkende kracht kun je natuurlijk altijd makkelijker zeggen wat een betere oplossing was. Ik denk dat het beter zou zijn als je het volume op een wat flexibelere en ruimere maat inricht. Zodat er als er meer behoefte is aan cellen, dat je daar dan ruimte op hebt. Of als je dat minder hebt, dat die cellen niet van ook beschikbaar blijven. Want het blijkt toch een beetje een moeilijk te voorspellen curve te zijn. Als je kijkt naar het aantal cellen die nodig zijn. Want in 2015 zijn er ook veel cellen gesloten. Ja. Ja. Omdat het toen een enorme daling was in de criminaliteit. Nu is er een stijging zichtbaar. Dus ja, dat is moeilijk te voorspellen. Ja. Maar ik denk dat je dat op kunt vangen door die cellen paraat te houden. Per saldo zal dat minder kosten betekenen als dat je nu allerlei noodmaatregelen moet nemen. Ja, ja, ja. Ik voel opeens een enorme parallel met het asielbeleid. Ja, ik ook. Ja? Afschalen terwijl het, als het goed gaat en dan in de problemen komen als het weer misgaat. Ja, ja, dat denk ik ook. Het lijkt wel heel erg op elkaar. Ik kan natuurlijk niet precies zeggen wat daar de overwegingen zijn. Maar het lijkt wel heel erg heel op elkaar. Ja. Ik denk dat die beweging toch in een wat bredere context geplaatst zou kunnen worden. En dan zou je ook die gedachte van vrijheidsbeneming op maat daar ook een rol in kunnen laten geven. Want het is nog heel erg in ontwikkeling. Zijn we nog allemaal heel erg aan het leren. Ja, uw ervaringen zijn in ieder geval positief. Ruud Jacobs, projectleider dus van een kleinschalige jeugdinrichting in Amsterdam. Hartelijk dank. Yvonne Herens, goedemorgen. Goedemorgen. U bent gepensioneerd medewerker van een dienst justitiële inrichtingen, van een gevangenis dus. U bent sinds kort gepensioneerd. Een tekort aan personeel. Voor u klinkt dat als bekend in de oren, denk ik. Ja, wat de vorige spreker ook al aangaf. Ik heb bijna 24 jaar bij DJI gewerkt. Ja. Er zijn van die golfbewegingen. Het is allemaal heel herkenbaar. Ja. In het recentelijke programma over de elektronische detentie. Ja, dat was ook zo'n item. Ja. Waarvan ik dacht, dat werd ingevoerd. En toen bleek het niet wettelijk verantwoord. En dat stelde als met het sluiten van de inrichtingen en dergelijke. En inderdaad, vergelijkbaar met wat nu speelt bij de IND. En dan denk ik, jongens, dit was te voorzien. Ja. Want alles blijft niet altijd hetzelfde. Nou, is het heel moeilijk om personeel te krijgen? Want er vertrekken veel mensen, er zijn veel mensen ziek. Het is niet makkelijk om die opleiding te volgen. Ik bedoel, daar is nog wel wat voor nodig voordat je daar aan het werk kunt. Wat vond u het zwaarste aan het werk? Eerlijk gezegd, ik heb mijn werk nooit echt zwaar gevonden. Ik heb het altijd heel, heel bevredigend werk gevonden. Ik persoonlijk vond het eigenlijk wel prima, maar ik zag natuurlijk wel dingen om me heen. Ja. Waar die in mijn ogen niet goed verliepen en die niet goed klopten. En dat is vooral met name, ik heb een x aantal jaren binnen in de inrichting gewerkt. Hoe daar omgegaan wordt met het personeel, maar ook hoe het personeel omgaat met de gedetineerden, vice versa. Ja, daar ontbrak en ontbreekt volgens mij nog steeds een heel stuk opleiding en begeleiding. Zowel op de eerste plaats naar het personeel toe. Ja. En vooral als je ziet dat jonge mensen van 20, 22, 23 jaar met een goede opleiding, HBO geschoolde, MBO geschoolde. Maar daar ontbreekt in mijn ogen nog steeds een goede begeleiding, een goede interne vervolgopleiding voor. Ja, en dat zou misschien al helpen om het personeelstekort dan enigszins te dempen en misschien dat personeel het wat aantrekkelijker te maken om weer te gaan werken daar. Yvonne Herens, hartelijk dank. Ster. podcastidee? Doe mee met de NPO Luister Podcast Pitch. En wie weet wordt jouw idee werkelijkheid. Het winnende idee zal samen met een omroep ontwikkeld worden tot podcast. Ga naar nploluister.nl/pitch. Inzenden kan tot en met 28 januari. Fantastisch, de laatste alinea. Deze publicatie over arbeidersemancipatie is mede dankzij de schenking van meneer Drakenburg een feit. Ook geven aan geschiedenis of letteren? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van geschiedenis tot beeldende kunst, van erfgoed tot theater. Want de wereld is beter af met cultuur. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Ook schenken aan cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. 10 uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Online campagneteams draaiden de afgelopen maand overuren. Maar juist de partij die dat niet deed, werd de winnaar van de verkiezingen. Ja, wat we daaruit moeten opmaken, bespreken we zo meteen in het Mediaforum. Nu eerst het NOS Journaal met Juri Stubenitski. Israëlische vliegtuigen hebben vanochtend flyers verspreid boven Khan Yunis in het zuiden van de Gazastrook. Dat melden Palestijnen in Gaza via sociale media. Met de briefjes worden burgers opgeroepen om nog verder naar het uiterste zuiden te vertrekken, omdat er gevochten gaat worden en mensen gevaar lopen. In het zuiden zitten al veel mensen die zijn gevlucht vanuit het noorden, zegt correspondent Nasra Habib Allah. Het is al erg vol in het zuiden. Er zijn al veel te weinig opvangplekken voor al die mensen die er nu al zitten. En ja, als je dan mensen vraagt om op een nog kleiner deel zich te verzamelen, dan is dat wel heel ingewikkeld en lastig ook voor de humanitaire situatie daar. Vanochtend vroeg zijn de gevechten tussen Israël en Hamas hervat. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid, dat onder controle staat van Hamas, zijn er sindsdien tientallen mensen omgekomen. Viaplay heeft met geldschieters en aandeelhouders een plan gemaakt om het hoofd boven water te kunnen houden. De Zweedse streamingdienst, die in Nederland de Formule 1 uitzendt, heeft grote financiële problemen. Afgelopen kwartaal leed het bedrijf 60 miljoen euro verlies. Het plan om onder meer schulden om te zetten in aandelen moet zo'n 350 miljoen euro opleveren. Viaplay kwam in de problemen door ambitieuze plannen die slecht uitpakten, vertelt economieredacteur Tom Ophijkens. In Nederland en Scandinavië draait Viaplay op zich prima. Problemen zitten echt op andere plekken. Ze zijn heel erg ambitieus geweest, zijn er allerlei nieuwe landen uitgebreid naar Baltische Staten, Polen, Verenigd Koninkrijk, Noord-Amerika. En daar hebben ze zich simpelweg aan verteeld. Oekraïne heeft afgelopen nacht 18 Russische drones neergehaald, zeggen de Oekraïnse autoriteiten. Rusland zou 25 kamikaze-drones hebben afgevuurd vanuit de Russische provincie Krasnodar en de Krim. Over schade is nog niets bekend. In een grote zaak rond fraude met identiteitsbewijzen heeft de marechaussee een man van 19 opgepakt. Hij zou via sociale media honderden nep-identiteitskaarten hebben verkocht, vooral aan minderjarigen. In panden in Deventer en Arnhem werd vervalsingsapparatuur gevonden. De GGD Zeeland maakt zich zorgen over de lage vaccinatiegraad in die provincie. Minder dan 3/4 van de Zeeuwse kinderen krijgt alle prikken tegen ziektes als mazelen en polio. En dat is het laagste percentage van Nederland. Op de tweede dag van de klimaattop in Dubai houden regeringsleiders en staatshoofden toespraken. Ook demissionair premier Rutte zal spreken. Vanochtend riep de Britse koning Charles op om te erkennen dat de nood hoog is. Hij wil dat de landen op de top ambitie tonen om het klimaat te redden. Ladies and gentlemen, in your hands is an unmissable opportunity to keep our common hope alive. I can only urge you to meet it with ambition, imagination and a true sense of the emergency we face. And together with a commitment to the practical action upon which our shared future depends. Het weer, op steeds meer plaatsen zon, maar het zuidoosten houdt vandaag veel bewolking. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Vanavond in het noorden en noordwesten mogelijk sneeuwbuien. Morgen afwisselend wolken en zon bij een graad of 2. En dan is daar de verkeersinformatie met Erwin de Hart. In het noorden en noordwesten van het land zijn de lokale wegen glad door bevriezing. De N269 Tilburg-Reuzel is in beide richtingen dicht bij Esbeek. Dat komt door een ongeluk. En tussen Nijmegen en Den Bosch rijden geen treinen. Dat komt door technisch onderzoek. Juist omdat je goed voor later wil zorgen. Bij Van Lanschot Kempen willen we begrijpen wat u belangrijk vindt. Ook voor de volgende generatie. Als gids kunnen we u richting uw vermogensdoelen leiden met een persoonlijk beleggingsplan. Kom verder op vanlanschotkempen.com/beleggen. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen. Vanavond in Meldpunt. Taxibusjes laten mensen in een scootmobiel staan vanwege strenge veiligheidseisen. Wie niet zelfstandig het busje in kan, mag niet mee. En verder, vaste klant van supermarkt vergeet één boodschap bij de zelfscan en wordt behandeld als een notoire winkeldief. In Meldpunt, vanavond om 7:50 bij Max en NPO 2. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. In het laatste anderhalf jaar van zijn leven hield mijn vader, Peter R. de Vries, een geheim logboek bij. Daarin beschrijft hij nauwgezet en met humor zijn ervaringen als vertrouwensman van de kroongetuigen. Het logboek is onthullend en onthutsend. En ik heb daar mijn eigen dagboek aan toegevoegd, waarin ik vertel over onze bijzondere band en wat een toegewijde vader en familieman hij was. Ons boek, Ik beloof je dat ik 100 word, gaat over familiebanden, keuzes in het leven, strijd voor rechtvaardigheid en de heftige periode na de aanslag. Ik ben trots op het boek van mijn vader en mij, Royce de Vries. Heb jij je opleidingsbudget dit jaar nog niet besteed? Kijk op icm.nl voor inspiratie. Een boek over familiebanden, keuzes in het leven en de strijd voor rechtvaardigheid. Ik beloof je dat ik 100 word. Het boek van mijn vader en mij, Royce de Vries. NPO Radio 1. KRO NCRV. Karl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Het spel is op de wagen in de formatie. Het is een van de meest favoriete zinnen van de politiek duider. Maar moet je als media wel spreken over een spel als het over bloedserieuze zaken gaat? Daarover buigen we ons vandaag in dit Mediaforum met Bert Huisjes, hoofdredacteur bij Omroep WNL, Tessel Linders, politiek verslaggever bij Omroep Brabant, en spraakmaker is Jacco Vomhoff, voorzitter van MKB Nederland. Maar eerst kijken we uiteraard even wat jullie zelfs opgevallen in de media. Tessel, goedemorgen. Goedemorgen. Jouw mediamoment gaat over een onderzoek van de Groene Amsterdammer naar online campagnes van de grote politieke partijen. En wat blijkt er uit dat onderzoek? Dat partijen die heel veel geld hebben gestoken in hun online campagne vooral niet als winnaar uit de bus zijn gekomen. Het is een prachtig onderzoek. Wat hebben ze gedaan? Gekeken waar die politieke partijen online op hebben ingezet. Elke partij maakt een prachtig portretje van zijn ideale kiezer. Waar bevinden die mensen zich? Daar zijn mensen echt getarget met de online advertenties. Ja. Maar het blijkt dus ook dat er gebieden zijn waar al die partijen geen advertenties hebben verspreid. Mm-hmm. En dat zijn nou net de gebieden waar Geert Wilders heeft gewonnen. Okay. Dus je zou kunnen zeggen dat de genegeerde kiezer, en dat is waar we natuurlijk de afgelopen weken steeds over aan het praten zijn, de mensen die zich niet gehoord voelen, mensen die zich niet gezien voelen. Iedereen heeft prachtige bewoordingen hoe het nou kan dat Wilders zoveel stemmen heeft gehaald. En dit is eigenlijk een hele mooie bevestiging. Juist. Van waar we al dagen over praten. En wat ik vooral belangrijk vind, dus die groep, die vergeten kiezer, de vergeten kiezer, daar is ook niet naar gezocht door die grote partijen. Nou ja, die is als niet relevant beschouwd. En dan is dit wat daar vervolgens uitkomt. Ja. En wat ik zo mooi vind, want zo zie ik dat dan voor me, dat er mensen zijn die, zeg het, in Amsterdam worden getarget door Partij van de Arbeid GroenLinks, D66, ja. Dat is een gebied waar heel veel is geadverteerd door die partijen. En daar werkt het dan dus ook? Voor een groot deel. Maar die hebben 's ochtends in hun koffie zitten roeren. In elk geval denk ik deze onderzoeksjournalisten en gedacht, we moeten hier eens naar kijken. Hoe werkt dit nou en waar en wat en hoe? En die komen dan met prachtige kaartjes waarin je precies kan aantonen waar die advertenties zijn geland en dus ook waar nul advertenties zijn geland en wat er het gevolg van is. Dus die onderzoeksjournalistiek, wil ik toch ook nog even zeggen, is gewoon heel waardevol. Want zo krijg je een beeld. Zeker. En daar kan je dus over 2 jaar, zeg ik heel voorzichtig. Als we misschien nieuwe verkiezingen krijgen, en anders over 4 jaar opnieuw je voordeel meedoen, denk ik dan. Ja. €4.500 heeft Wilders eraan uitgegeven. Ja. Namelijk alleen maar een foto van zijn gezicht met de hashtag stem PVV. En hier en daar op een groot lichtbord langs de A2. Dat was het dan. Tegenover en bijna 7 ton. De debatten deden hun werk verder. Zeker. En 7 ton van de Partij van de Arbeid GroenLinks. Dat zijn nogal een verschil. Ja, precies. Ja, Bert, deed jou denken aan een onderzoek dat in Amerika is uitgevoerd na de overwinning van Trump? Nou, dat in ieder geval toen Trump behoorlijk inzette in het gebied tussen de beide kusten, in de Midwest. Ja. En dat noemden ze flyover country. En daar waren geen kranten meer. En daar waren de lokale zenders waren heel erg verzwakt. En Facebook was eigenlijk de enige informatiebron nog. En daar heeft hij toen volop ingezet. Maar ik zou toch wel het verhaal van Tesla iets willen nuanceren. Want uiteindelijk, zelfs al gaat het om gebieden waar hij op getarget heeft, ongeveer heel Nederland heeft gewoon gedacht dat de PVV maar een keer gestemd moest worden. En dat heeft denk ik niet zozeer te maken met dat ze dachten dat zijn boodschap nou zozeer aansprekend was, ofwel dat ze dachten dat de andere boodschappen misschien wat minder aansprekend waren. Ja, zou kunnen, ja. En, dat met andere woorden, die grote partijen, de traditionele grote partijen, hebben gewoon geen goed verhaal gehad. Nou ja, ik bedoel, je kan 1 miljoen insteken, maar als je boodschap niet voldoende aanspreekt, dan je kan mensen niet naar je toe adverteren. Wij kunnen ook niet klompen weer tot de beste schoenen van Nederland adverteren. Dat gaat niet meer. Al steek je er miljarden in, mensen gaan er niet meer op lopen. En hoe zit het dan, want er wordt gereageerd ook in de Radio 1 app, een reactie die zegt, ja, de ongeziene kiezer wordt wel gezien door de SP bijvoorbeeld, hè, die wel campagne voeren, maar ze stemmen daar gewoon niet op. Om bepaalde redenen. Onduidelijke redenen misschien wel. Nou ja, dat is interessant. Dat hebben wij ons ook afgevraagd. Want Brabant Os is natuurlijk de bakermat van de SP. Ja, en zelfs precies. In Os heeft Marijnissen het deze keer niet voor elkaar gekregen om dat verlies te beperken. Ze daar wel stevige campagne hebben gevoerd. Zeker. Ja. Maar goed, daar hebben we in de afgelopen weken natuurlijk veel meer over gesproken. De SP heeft zijn kiezers toch ook voor een deel verloren aan de Ontzicht en aan Wilders. Ja. Want het sociaal beleid van de PVV zit heel erg op één lijn met dat van Marijnissen en wat Bert Huisjes zegt. Als je dan toch vindt dat het anders moet, dan misschien ook maar radicaal anders. Mm-hmm. Dus dat is wel haar. En een tweede nuancering wou ik er toch ook wel aan toevoegen. Mensen zeggen wel eens van Wilders en Caroline van der Plas zijn groot geworden door de media. Hè, heel vaak opgevoerd in shows en overal geweest. Ja. En juist bij Wilders zie je dat hij bijna nergens is geweest. Zeker. Hij heeft bijna geen interviews gedaan. Hij is bij Nieuwsuur een keer geweest. Nou, hij heeft natuurlijk wel bepaalde momenten gehad, deze campagne, op televisie. Hij heeft de game changer gemaakt bij het debat met SBS6. Ja. En dat zit hem dan misschien niet zozeer in grote inhoud, als wel dat je iemand anders wegzet als van te zwaar. Ja. En dat is wat mensen... Te zwaar? Ja, oh, zo wil je Timmermans. Dat er nog wel wat pontjes lichter moesten. Ja. Kijk, en mensen vinden het soms fijn als het gewoon eens een keer gezegd wordt tegen het establishment dat het niet deugt, of dat ze niet aardig zijn, of dat ze er niks van snappen. En als je maar genoeg onvrede hebt, dan kan het best wel eens zijn dat iemand zegt van, nou, dan dik je maar eens een keer PVV. Ik wil niet zeggen dat hij over 2 jaar nog steeds consistent aanwezig is in het politieke landschap. De kiezer is grillig, dat is wel gebleken. Bert, jij zag vandaag maar 1 mogelijkheid voor jouw mediamoment. Jij werd namelijk onaangenaam verrast door staatssecretaris Oesloe van Cultuur en Media, die gisteren bekendmaakte dat ze dus vertrekt uit het demissionaire kabinet. Waar zit je verontwaardiging? Nou, vandaag is ze weg. Dus dat is wel, zeg maar zeggen, dat wil je van een werknemer ook liever niet. Hè? Dat je zegt van, trouwens, ik denk erover om ergens anders te beginnen. En per wanneer dan? Morgen? Dat is, denk je van, ja, kan je even wat dingen afmaken? Kunnen we even praten over een opzichttermijn? Wat dingen afmaken? Noem eens wat dan. Noem nou eens bijvoorbeeld dat we begin van de week natuurlijk met een heel groot dossier werden geconfronteerd over of er een publieke omroep uit het bestel zou moeten worden gezet. Ongehoord Nederland. Ja. Nou, dat is een hele zware, een heel zwaar dossier. En er valt van beide kanten valt er echt wat te zeggen van, weet je wel, als de overheid gaat ingrijpen op mediaorganisaties, dat is verschrikkelijk. Ja, zonder nou die inhoudelijke discussie te gaan voeren. Maar deze beslissing is niet af. Dus er is een besluit genomen dat Ongehoord Nederland mag blijven. Nou, als dat een wijs besluit is, is dat het. Maar daar zit nog een beroepsprocedure op van de NPO en die moet dan worden gevoerd bij de opvolger. Nou, vraagt iedereen zich af, komt er überhaupt een opvolger? Robert Dijkgraaf gaat het toch waarnemen nu? Nee, er is wel echt. Sinds gisteren is er een groot spel op de wagen, zeg maar dan. Oh. Dat er heel veel rondgebeld wordt over de opvolging. En dat zal waarschijnlijk een D66er worden. En als je dan een beetje door de lijst heen gaat, dan kom je natuurlijk eerst uit bij de mediawoordvoerder en de voormalig campagnewoordvoerder. Zou ik zeggen, Sjoerdsma. Ja? Ik denk dat die het niet gaat worden. Maar er zitten ook wel wat oppassers op staatssecretarissen op die lijst. En dan denk ik bijvoorbeeld aan Van Weijenburg. Die zou het heel goed kunnen doen. Ik denk dat het allemaal vandaag bekend wordt, of morgen of maandag. Okay. Oh, het moet wel. Ik had gelezen dat het Robert Dijkgraaf werd, maar dat is... Ja, maar die jij weet meer. Ik hoor meer, maar duidelijk. Ik weet niet meer. Nee, oké. Okay. Zij gaat leiding geven, Oesloe dus, aan de reisorganisatie Corendon. Het bedrijf waar ze tot haar aanstelling als bewindspersoon 1,5 jaar geleden al werkte. En we hebben een beetje jouw kritiek ook aan haar voorgelegd. Ja, ik kreeg van een woordvoerder bij het ministerie van OCMW de volgende reactie. Oesloe moest snel overstappen, omdat er vanuit Corendon een heel urgent verzoek lag. Het is natuurlijk een familiebedrijf, dus ze voelde ook die verantwoordelijkheid. Voor het proces maakt het niet zo heel veel uit, want degene die het definitieve besluit over Ongehoord Nederland gaat nemen is de bewindspersoon voor media. En die functie gaat gewoon door. Dat was Oesloe en wordt nu volgens deze woordvoerder dus Dijkgraaf. De ambtenaren die het besluit hebben voorbereid en onderbouwd, die zijn er natuurlijk ook gewoon nog steeds. Wat is jouw reactie daarop? Politieke besluit, hè? Dus dat moeten we wel even gewoon los van zien. Dus het traject wordt heus zorgvuldig afgewerkt. Ja, maar ik bedoel, kijk, de NPO heeft een ander standpunt ingenomen, hè, de Raad van Bestuur. En ik bedoel, je hoopt toch dat als er ergens nog een bezwaarprocedure is, of dat je ergens nog in een procedure zit, dat dat ook gewoon oprecht en eerlijk en goed naar geluisterd wordt. En als je zegt van ja, daar zijn de ambtenaren wel voor, dan denk je van nou, dan hoef je het bezwaar niet eens meer te voeren, want dan is het klaar. Dat vind ik niet fair voor beide partijen. Ik bedoel, als het andersom was geweest, was het ook niet fair geweest voor Ongehoord Nederland, snap je? Ja, ja. Jacco Vonhoff, ik denk dat jij wel begrip hebt voor als het bedrijf, als het familiebedrijf roept. Ik kan me voorstellen. Kijk, ik kan de urgentie van de situatie lastig inschatten, maar blijkbaar is die hoog, anders ga je niet opstellen en sprong, zoals Bert net al zei. En het verbaast me eigenlijk ook niet. Ik heb bij deze staatssecretaris eigenlijk vanaf het eerste moment het gevoel gehad dat ze in een omgeving terecht was gekomen of is gekomen waar ze zich absoluut niet gelukkig voelde. Dus dat de aanleiding, het momentum en het feit dat dit kabinet natuurlijk een beetje de rit uitzit voor haar een prima samenloop van omstandigheden is om te zeggen, nou, ik ga er vandoor. Ja. Ik denk dan wel van ja, als je dan een nieuwe benoeming doet, is dat dan zo iemand van het waren twee fantastische weken? Of zitten we over een jaar, mag je nog een jaar staatssecretaris zijn? Want ook dat kan. Ja, maar ook anderhalf jaar kan nog. Hè? Ja, precies. Dus, ja, dat weten we gewoon niet. Kijk, ze is wel de staatssecretaris van de publieke omroep ook. De publieke omroep in deze formatie is dat niet een gekoesterde organisatie of gekoesterde institutie. Terwijl die wel heel belangrijk is voor onze democratie in Nederland. Ja, ja. Maar goed, dat is een andere discussie. Dus, toch? Nee, maar dat is een discussie. Ik kan toch zeggen van ja, dat doen we even een oppasser op. Het is een van de kernwaarden van onze democratie. Ja. Gewoon een rijk pluriform journalistiek landschap. Ja. Als je zegt van ja, dan kan er wel even bij gedaan worden. Nou, dan weet ik niet. Dan kunnen we de democratie er ook wel even een beetje bij doen. Weet je wel, dat is toch niet de weg die wij op willen, met z'n allen. Ik wil met jullie over iets anders gaan hebben, namelijk het politieke spel, waar Oesloe dus blijkbaar niet zo'n grote liefhebber was. Het gaat in die media op dit moment natuurlijk elke dag over de formatie. En wat opvalt is de taal die daarbij wordt gebruikt. Het spel is op de wagen, zou je kunnen zeggen. Al is het natuurlijk geen spel, het gaat om iets serieus. Het gaat nou alleen maar over het spel en over de poppetjes. Dus het is ook een heel lastig spel waarbij je je kaarten eerst lang tegen de borst moet houden. En dat spel zag de verkenner die nu echt begonnen is, Ronald Plasterk, vandaag in Den Haag allemaal aan zich voorbij komen. Ja, dit lijkt op een heel, weet ik veel, politiek spel. En ik vind het ook gewoon echt, dat blijf ik gewoon echt schandalig vinden richting de burgers. Gewoon 24 uur na de verkiezingen is het gewoon een spel spelen. Weet je, hij zit ook nu eenmaal in dat Haagse spelletje vast. Mm-hmm. En dan moet je er toch aan meedoen. En dat zie je ook bij Wilders. Mm-hmm. Want die neemt ook natuurlijk een positie in dat hele speelveld. Dus het spel is op de wagen. Het spel is op de wagen. En dus, ja, herhaal ik nog maar hetgene wat ik net als eerste zei. Het spel rond de formatie is echt wat dat betreft op de wagen. Ja, Tessel Linders, maak jij je hier ook schuldig aan als politiek verslaggever? In mijn artikelen niet, maar dat heeft meer te maken met waar je als Omroep Brabant voor schrijft, voor wie je schrijft. Dat is toch een iets ander publiek. In de algemene discussies met mensen wel degelijk. Ik hou van dit soort taal. Ik denk wel dat er een groot verschil is tussen de uitdrukking gebruiken, mm-hmm. In dit geval door politiek duiders, en een in dit geval in jouw fragment Caroline van der Plas, die het heeft over er wordt een spelletje gespeeld. Ja. Dat zijn twee totaal verschillende dingen in dat mijn zijn twee andere definities van het woord spel. Zeker. Bijna eigenlijk. Ja. Ja. Omdat Caroline van der Plas daarmee haar mede-partijen in die zin disqualificeert. Ja. En dat vind ik, dat heeft een andere waarde in mijn optiek. Ja, precies. Kijk naar Bert. Maar kun je Tessel, als politici het zelf over spelletjes hebben? Kun je het dan zeg maar, de politiek duiders en commentatoren verwijten dat ze dat overnemen? Of dat woord ook gebruiken? Nee, maar waar ik mee begon, het spel is op de wagen, is natuurlijk gewoon de uitdrukking van. Vind jij niet zo verder een probleem? Nee, daar maak ik me niet zo. Dat is een ander gebruik van het woord spel dan de politieke spelletjes die worden gespeeld. Ja, ja, Bert, wat vind jij ervan dat bij de formatie zo in speltermen wordt gesproken? Ja. Dat vind ik ook wel eens goed dat dat nu aan de orde wordt gesteld. Dat het een enorm cliché is natuurlijk. En wij praten vaak in clichés. Omdat clichés vaak werken en omdat ze duidelijk zijn. Ja, wat over de clichés. Maar je kan ook zeggen, het is een ingewikkelde puzzel. Het is een ingewikkeld probleem wat opgelost moet worden. Het is een moeilijk krachtenveld. Het is, we moeten zoeken naar een aantal dingen te combineren. Mm-hmm. Het is allemaal ingewikkelder dan spel. Ja, precies. Maar, vraag is namelijk, moet je dat woord dan het vertrouwen in de politiek is al niet heel erg groot. Moet je dan in termen van spelletjes praten? Nou, ik denk dat het vooral door kijk, Caroline van der Plas zit natuurlijk in een soort verzet tegen de gevestigde orde. En dus die wil de traditionele partijen vaak wel het spel verwijten. Ja. Terwijl ze natuurlijk zelf gewoon onderdeel is van nu de machtsfactoren in Den Haag. Die zoeken naar een coalitie of naar een verband met elkaar. Ja. Ja, dan kan je het spel noemen. Maar het is natuurlijk wel gewoon een puzzel die gelegd moet worden. Ja, nee, het puzzel is ook een spel. Een puzzel, maar wel met emoties. En het woord spel suggereert ook dat je winnaars en verliezers hebt. Zeg, ja, maar de vraag is, moet je dat willen? Noem je dat een puzzel? Dat is toch wel erger dan een puzzel, zou je dan zeggen? Nou, het kan hoog oplopen bij een puzzel, weet ik. Ja, zo is het. Ja. Nee, dus dit is semantiek, heet dat. Dit is over woorden delibereren. Dat is ook een mooi woord. Ja. We moeten clichés vermijden, vind ik echt oprecht. Maar duidelijkheid moet er ook zijn. En dus je kan op elke slak zout leggen. Dat is weer een gezegde. Je vindt het eigenlijk een beetje gezeur. Ja, het is een beetje gezeur. Ja? Ja. En, maar ook van Caroline van der Plas. Hè. Dus Caroline, ik mag je graag, maar dit is ook een beetje zeuren. Okay, ja. We hebben even Arjan Noorlander om een reactie gevraagd. Want die hoorden we net ook even in dat fragment. Hè. En die geeft aan dat hij het zowel een spel als een serieuze zaak noemde. Omdat het beide waar is, tot op zekere hoogte. Kun jij het daarin vinden? Ja, het is op zekere hoogte is het ook waar. Ja. Het is je moet uiteindelijk met elkaar tot een resultaat zien te komen. Dus dat is een spel. Ja. Jacob Vonhoff, die formatie, die kan nog wel even duren. Maakt het nieuws misschien ook leuker om het te volgen als je wat meer het brengt als een schaakspel? Dus interessanter ook? Nou, nee, ik denk dat we hadden het net over Ongehoord Nederland, hè? De zender voor Afgehaakt Nederland. Ik denk dat inmiddels heel veel mensen denken, joh, spel of geen spel. Ik begrijp eigenlijk niet waar ze zich allemaal mee bezighouden. Het is één grote, bijna stratego-partij, hè, dan toch een spel wil. Iedereen heeft een strategie en het wordt allemaal net gedaan of er hogere wiskunde in het spel is. Maar ik denk dat het echt erom gaat dat mensen het gevoel willen hebben dat daar politici zitten die zij gekozen hebben, die gewoon een koers voor het land willen. Mm. En het liefst ook even een tijdje lang. En misschien is het wel het beste dat er op dit moment dat iedereen maar druk is met het spel en we gewoon ervoor zorgen dat het land gewoon doorgaat. Ja, daar gaan we zo meteen uitgebreid over praten ook. Want het bedrijfsleven. Ik kan mij maar zo voorstellen dat, tijdens de verkiezingen is het even leuk om een paar zenders te kijken en duiders te horen. Ja. Maar ik denk dat iedereen op een gegeven moment tureluurs wordt van al dat geduid. Ja. En wat ook belangrijk is of politici meer met elkaar bezig zijn. Dus dat is nu het geval. Hè, van kunnen we samen door één deur misschien. Maar ze moeten ook nog naar het land luisteren. Dus ze moeten ook naar mensen als Jacco luisteren. Ja. Die het midden- en kleinbedrijf vertegenwoordigt. En die zegt van jongens, als jullie hier niet meer oppassen. Dan zijn straks van de twee bakkers moet er eentje in de BW. Ja. Weet je wel, dat zijn echt de belangrijke dingen. Blijf wel luisteren naar wat er in het land speelt. Ja, precies. Want dat is ook het signaal van deze verkiezingsuitslag, zou je kunnen zeggen. Dat is precies. Intussen heeft Wilders vanmorgen op X weer klassiek uitgehaald naar de media. Hij schrijft het volgende. Ik ga hem niet imiteren, want dat kan ik niet. En zal helemaal niet met deze stem. Hij zegt, de media is geobsedeerd door de PVV en Wilders. Dagelijks in de kranten en op radio en televisie. De grootste bagger en stemmingmakerij. Het zal allemaal niet helpen, vrienden van de pers. Het volk heeft gesproken en de PVV is de grootste partij Partij van Nederland. En we gaan nog veel sterker en veel groter worden. Tessel, ik probeer hem even te rijmen met de belofte van Wilders om een premier voor iedereen te willen zijn. Tuig van der Richel wil daar graag op antwoorden dat dit mij niet verbaast. En volgens mij is het gevaar. Kijk, Wilders communiceert niet. Dat vinden wij als journalisten sowieso onhandig. Hè. Je zag het ook op de verkiezingsavond. Je mag wel komen, maar in een apart zaaltje. Het is heel moeilijk om goed te weten wat er in de partij met één lid speelt. Alle gelederen blijven gesloten. Het enige wat deze man doet is zenden via X. En dan dit soort dingen. Dus ik ben daar ook wel voorzichtig in om daar dan meteen weer op te willen springen. Want ja, ik ook een beetje het gevoel of je doet mee of je doet het niet. Dus wat bedoel je met meedoen? Nou ja, of je communiceert open of niet. Oh zo, vanuit Wilders. Ja. En om even terug te komen op je vraag, want ik waan een beetje af. Ik ben ervan overtuigd dat Wilders niet is veranderd. En dan kan je zeggen, het overgrote gedeelte van de mensen die op Wilders heeft gestemd, heeft op Wilders gestemd vanwege zijn linkse plannen voor de zorg, voor de ouderenzorg, voor het verhogen van salarissen. Ik denk dat het vooral aan migratie was, hoor. Ja. Dat denk ik ook. En maar, afkeer van hoe het gelopen is afgelopen. Absoluut. Dus ik denk dat wij ook als media, wij voorzichtig moeten zijn in hoe zeg ik dat nou netjes, zonder iedereen op mijn nek te krijgen. daar niet in meegaan. De Filia Media had een mooi verhaal. De partijen zijn niet rechtser geworden, de media zijn rechtser geworden. Dat is toch niet helemaal waar. Nou ja, daar kunnen wij van mening over verschillen, ja, Bert. Ik bedoel, ja, nee, maar ik hoor dit ook altijd. En dan denk ik van wie een vader heeft 120 miljoen, VPRO erbij, KRO zit weer erbij, allemaal links progressief georiënteerd. En WNL is 16 miljoen ten opzichte van honderden miljoenen. Dan kan je toch niet zeggen dat de media rechtser zijn georiënteerd? Nee, ik bedoel niet in het uitzenden en programma's, maar in omgaan met wat er gezegd wordt. Dat we dat veel, veel makkelijker. De kritische houding toch? Zeker. Weten we nog waarom de CP86 werd verboden? Het is lang geleden, maar ik heb het nog eens opgezocht. En toen zei de rechter toch het een en ander waarvan je denkt. Maar je wilt toch geen analogie maken? Dat is een even. Ik denk niet dat we nu. Dat kan toch helemaal niet? Ik denk niet dat we nu. Maken we er geen punt van. En in die tijd. Jij ziet daar een verschuiving in. Bert, hoe interpreteer jij deze woorden van Wilders? Nou, even terug te gaan naar die verklaring. Het is gewoon zijn manier van communiceren. En moet je daar je schouders over ophalen? Ja, deels wel. En ik zou zeggen van ja, als je met iemand wil samenwerken, dan zijn dit nou niet de meest uitnodigende zinnen om te zeggen van kom aan tafel. Want als je niet komt, dan word ik nog groter. Ja, weet je wel, dan word je maar nog groter, weet je wel. En dan moet je wel eerst naar een gekwalificeerde meerderheid of naar een driekwart meerderheid. Maar ik probeer hem vooral te rijmen met zijn uitspraak en toch zijn gematigde opstelling. Ik ben de premier of ik wil de premier worden of zijn voor alle Nederlanders. Niemand kan hier de premier willen worden, want je bent de grootste van een kleinere partij. Ik bedoel, niemand is de grootste partij in Nederland, dus je kan niks willen. Je kan wel iets hopen, je kan iets proberen te bevorderen, je kan proberen alliantie te maken met mensen die met je mee willen werken, maar iets eisen, je kan wel een overwinning opeisen, maar je kan niet het premierschap in Nederland opeisen. Ja, het gaat gewoon niet. Nee. Ondertussen kunnen we aan het eind van deze eerste formatieweek concluderen dat de verkenning allesbehalve standaard verloopt. Ze onthulde Wilders op X. Daar is hij weer, dat hij begin deze week een uur lang informeel gesproken heeft met Omtzigt. Dat is wel vrij ongebruikelijk, hè, dat hij dat zo bekend maakt. Dat is allemaal vertrouwelijk, toch, Tessel? Nou ja, ik denk dat het niet ongebruikelijk is dat hij het doet, maar dat hij het inderdaad zo naar buiten gooit. Ja. En tegelijkertijd raakt dat weer aan wat ik net zei. Hij gooit dat op Twitter. En moeten we daar dan allemaal weer opduiken en van alles van vinden? Ik weet het niet. Ik vraag me alleen af of je daar Pieter Omtzigt mee sensibiliseert om wel aan tafel te komen. Ja. Ik bedoel, die man heeft al. Die denkt van ik wil gewoon zorgvuldig handelen. Ik wil gewoon weten wat laat je allemaal vallen. Ja, ik vind dat heel logisch. Maar als je driekwart laat vallen, dan kom je misschien in de buurt. Maar ik denk dat hij dat niet kan. Schaart Wilders niet, om even in speltermen te blijven, op twee borden tegelijk dan hier nu. Maar welke twee borden denk je dan? Nou, het bord Omtzigt moet, daar wil ik mee praten. En tegelijkertijd naar buiten toe uitstralen van ja, er wordt hier een spelletje gespeeld. Nou, ik weet niet of je als je zo'n tweet eruit gooit of Omtzigt dan zin heeft om weer te komen praten. Want dan staat het er weer morgen op Twitter. Nee, ik zeg ook niet dat het effectief is. Frank van Pamelen is binnen, over de politiek gesproken. Want jij hebt natuurlijk met een meer dan gemiddelde belangstelling gekregen naar de politieke taal vandaag. Ja, nee, absoluut. En het ging net al over allerlei uitdrukkingen die gebruikt worden. En we blijven nog even bij Wilders en Omtzigt. We gaan naar de taal. Laten we dat nou een keer gewoon proberen en als volwassen politici met elkaar aan tafel gaan zitten, zonder taboes, zonder dat je van tevoren al weet waar je wil eindigen, gewoon elkaars nieren proeven. Ja, terwijl de chocoladeletters en pepernoten ons om de oren en in de schoenen vliegen, stelde Geert Wilders deze week voor om elkaars nieren te proeven. Nou, het Genootschap Onze Taal proefde meteen, hier zullen wel vragen over komen, dus die zette meteen op voorheen Twitter een korte uitleg. Iemand de nieren proeven betekent iemand proberen te doorgronden, iemands werkelijke mening peilen. Dat is een uitdrukking met een Bijbelse oorsprong. Jeremia 17, vers 10. Ik, de Heer, ben het die het hart doorgrondt, die nieren proeft. Het gaat er dus niet om dat je orgaanvlees aan een smaaktest onderwerpt natuurlijk, maar dat je de ander beproeft, hè, aan een onderzoek onderwerpt. Maar ja, wat zeiden toen een van die anderen? Ik wil op dit moment die onderhandelingen niet openen. Er zitten nog belemmeringen in de sfeer van die rechtsstatelijkheid. Ja, Pieter Omtzigt, die wil nog even niet. Wilders ging het misschien wel om de nieren. Omtzigt ging het vooral aan het hart. Dat kon je horen, ook als een Bijbelse combinatie trouwens. Hart en nieren. Psalmen 7, vers 10. U die hart en nieren beproeft. Als je Kamerlid in hart en nieren bent, zoals Omtzigt, ben je het door en door. En dat hoorden we zojuist vooral aan één woordje. Er zitten nog belemmeringen in de sfeer van die rechtsstatelijkheid. Ja, hoor je dat? Normaal gesproken is de uitspraak: er zijn belemmeringen in de sfeer van rechtsstatelijkheid. Maar Omtzigt zegt in de sfeer van die rechtsstatelijkheid. Hij gebruikt hier heel bewust die om aan te geven dat het gaat om iets waar het al heel vaak over gegaan is. Iedereen weet waar het over gaat. Het gaat om die alom bekende, omstreden punten van de PVV die onder meer in strijd zijn met de grondwet. Uit de brief die Omtzigt naar de verkenner stuurt, blijkt dat zijn fractie wil dat Wilders eerst ondubbelzinnig aangeeft welke omstreden punten uit het verkiezingsprogramma niet langer actueel zijn. Niet langer actueel, dat is een beetje eufemistisch eigenlijk. Hè? Niet langer actueel. Omtzigt bedoelt omstreden punten die wat hem betreft geschrapt moeten worden, weggegooid. Vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, het tornen aan internationale verdragen. Die punten mogen wat Omtzigt betreft niet langer actueel zijn. Met andere woorden, in de prullenbak gegooid. Maar hoe vat het RTL-nieuws het samen? En hij wil vooral weten, beste Geert Wilders, wat wil je nou precies allemaal in die ijskast zetten? Daar is hij weer, hè, de ijskast. Wilders gebruikte hem zelf vorige week al. Even tot hier had er nog een mooi item over vorige week. En in de media wordt die beeldspraak ook deze week weer volop overgenomen. Maar Omtzigt wil helemaal niet dat Wilders iets in een ijskast zet. Want ja, als je iets in een ijskast zet, dan is het voorlopig even niet actueel meer. Nee, Omtzigt wil dat al die punten niet langer actueel zijn. Ja, punt. Dat lijkt me tamelijk ondubbelzinnig. De metafoor van de ijskast was op zich leuk gevonden van de PVV-leider, maar kan nu zomaar als een gekoelde boemerang terugkomen. Sterker nog, dat gebeurde al eergisteren uit de mond van Frans Timmermans. Nou, hij heeft zelf erover gezegd, ik zet het in de ijskast. En ik weet niet hoe dat bij jullie thuis is, maar als je iets in de ijskast zet, dan zet je het erin om het goed te bewaren, om het later weer eruit te kunnen halen. Dus iemand die iets in de ijskast zet, die is vast van plan om het later fris er weer uit te halen. En dat is, denk ik, niet verstandig. Ja, goed. Wilders moet zijn punten dus niet in de ijskast doen, maar in de kliko, vindt ook Frans Timmermans en vindt eigenlijk ook Pieter Omtzigt. Dus de hamvraag is, of eigenlijk de niervraag, of hoe je het dan ook moet noemen, komen Omtzigt en Wilders tot elkaar? Hoe gaat dat gebeuren? Nou ja, dat kan maar op één manier gebeuren natuurlijk komende week. Door Sinterklaas, dinsdag aanstaande 5 december, heerlijk avondje. En ik stel voor dat Geert Wilders een Sinterklaasgedicht schrijft voor Pieter Omtzigt. En omdat ik denk dat hij daar nu even geen tijd voor heeft, heb ik bij wijze van taalteam service opdracht gegeven aan de nieuwste versie van ChatGPT gisteren, toen die app precies 1 jaar oud is geworden, gisteren. En mijn opdracht aan ChatGPT was: schrijf een Sinterklaasgedicht voor Pieter Omtzigt over het proeven van nieren. En dit kwam eruit. Beste Pieter, Sinterklaas weet, jij hebt een kritisch oog. Speurend naar waarheid, als een detectieve zo droog. Maar vandaag laten we eens iets anders onderzoeken. Proef de nieren, ze zijn niet te vergelijken met koeken. Zuiver en vol van smaak, als politieke retoriek. Een vleugje van de waarheid, niet al te exotiek. Dus hier is het cadeau, een heerlijk festijn. Een proeverij van nieren, zoiets moet het zijn. Met humorvolle groet. Sinterklaas en zijn pieten. Nou kijk, en als het dan nog niet lukt, Karel Johan, ja, dan weet ik het ook niet meer. Oké, we gaan het zien. Dankjewel, Frank van Paan. Dankjewel, Tessel Linders. En dankjewel, Bert Huisjes. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws met Juri Stubenitski. De onderhandelingen tussen Israël en Hamas over een hernieuwde gevechtspauze gaan vandaag door, ondanks de gevechten van vanochtend, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Qatar. De gesprekken worden volgens het ministerie wel bemoeilijkt vanwege de hevige bombardementen door Israël. De treinen tussen Boxtel en Tilburg rijden weer. Het spoor was beschadigd na een ongeluk met een paardentrailer op een overgang. De schade aan het spoor bleek kleiner dan verwacht. In Duitsland is een jihadist van 20 opgepakt die mogelijk een aanslag wilde plegen op de kerstmarkt in Hannover. Volgens de Duitse publieke omroep zou hij aan Islamitische Staat hebben verklaard een aanslag te willen plegen. En een nieuwe nooddienstregeling moet ervoor zorgen dat er bij extreem winterweer toch treinen kunnen blijven rijden. Bij extreme kou kunnen wissels vastzitten. De NS zet bij de nooddienstregeling de meeste wissels buiten gebruik, zodat de storingsploegen 8% beschikbaar kunnen houden. En de verkeersinformatie met Erwin de Hart. In het noorden en noordwesten van het land kunnen lokale wegen nog steeds glad zijn door bevriezing. Een file op de A15 Europoort richting Rotterdam bij de Thomassen Tunnel 3 kilometer. Door een ongeluk met 2 auto's is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is een kwartier. Bij Geert Ruinenberg op de A27 van Breda naar Gorkum een file van 4 kilometer. Vanaf Oosterhout een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen op de rechterrijstrook. 2 ongelukken houden de N269 Tilburg-Reuzel in beide richtingen dicht tussen Esbeek en Lagemeer. En van en naar Maastricht rijden geen treinen. Dat komt door een stroomstoring. En rijden wel bussen. Dat duurt tot 1 uur vanmiddag. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. In de middeleeuwen waren er geen straatnamen, geen postbodes, laat staan postcodes. En toch was men in die tijd dol op de geschreven brief. Rob de Vlierman van de Universiteit van Utrecht houdt zich bezig met de functie van deze epistels. Welkom, meneer Vlierman. Straks heel veel meer daarover. Brieven werden soms zelfs gebruikt om de duivel uit te drijven. Hoeveel brieven heeft u inmiddels gelezen? Een paar honderd. Daarmee heb ik nog geen 1% van mijn hele corpus gelezen. Ja. Zijn er zoveel bewaard gebleven dan uit de middeleeuwen? Ja, 10.000 alleen al voor mijn kleine periode, 5e tot 8e eeuw. En dan heb ik het alleen over Frankrijk. Ja. Maar we weten dat het het topje van de ijsberg is. Ja. Er zijn miljoenen brieven verstuurd in die periode. Best vermoeiend om te lezen, toch? Dat is allemaal in het Latijn, denk ik, of veel. Ja, ik heb er plezier van. Dat zal ik wel moeten. Ja. Maar je hebt inmiddels wel technische mogelijkheden om bijvoorbeeld ook op sleutelwoorden te zoeken in veel van die brieven die gedigitaliseerd zijn. Dus je kan het strategisch doen. Ja, goed. We gaan zo meteen uitgebreid verder praten over de middeleeuwse brief en de functie daarvan, want dat waren er meerdere tegelijk. Spraakmaker is Jacco Vonhoff, voorman van het midden- en kleinbedrijf. U hoorde hem al. Hij mag straks uitgebreid gaan fantaseren over zijn droomkabinet en wat er allemaal nodig is voor het bedrijfsleven. Maar eerst gaan we naar Wat Bos, hij en een vennetje in de buurt van Bilthoven. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Daar is vrij van welke vorm van verzuring dan ook onze uitzendkracht van dienst, Marcel Dekker. Ja, die Carl-Johan in een wintermistige tuin in Bilthoven in een tijdmachine stapt. Naar het begin van de jaren 70, de jaren van Den Uyl. De autoloze zondagen, de schuimkoppen op onze vervuilde rivier en de tijd dat we met verbazing omhoog keken. En wat zagen we dan, Klaas van Egmond? Bomen met kale kruinen, met takken wild groeiend alle kanten op, verstoorde bodem, verstoord water en een bedreiging van de gezondheid van mensen. Ja, en heel veel van die dingen kwam door de zure regen waarover spraakmaker Jacco Vonhoff een vraag heeft. Meneer Vonhoff, wat is die vraag? Ja, die was, waar is de zure regen gebleven? Ja, heel simpel. Ja. Waar is die zure regen gebleven? Nou, niemand die daar een beter antwoord op kan geven dan Klaas van Egmond was in het begin van de jaren 70 milieuonderzoeker. Had bij de RIVM jarenlang de leiding over lucht, bodem en wateronderzoek. Ja, die jaren 70, meneer van Egmond. Een tijd waarin zure regen opeens op de voorpagina's van ons bewustzijn verscheen. Wat was dat eigenlijk? Waar kwam dat vandaan, die zure regen? Dat kwam omdat we destijds natuurlijk heel veel activiteit hadden met ook de industrie. Er kwam zwavelemissie uit. Uit onze uitlaten van auto's en kachels van huizen kwam stikstofoxide. En uit de landbouw kwam toen ook al ammoniak. En die dringen samen, dat vormt de zure regen. Wat we zure regen noemden, dat is eigenlijk van luchtverontreiniging wat neerslaat op de natuur en de bodem en wat we inademden. Ja, ik was in het begin van de jaren 70, 6, 7, 8 jaar oud. Maar het was echt een ding, hè? Het werd als heel ernstig gezien, was dat het ook? Nou, dat was het wel, want wij konden dus gewoon meten dat in de bodemfront veranderingen optraden, dat die in die natuurveranderingen optraden en dat er gezondheidseffecten waren. Dus ja, daar moest iets aan gedaan worden. In Duitsland hadden ze het over het waldsterben. Daar was dat nog op veel grotere schaal het geval. En die aantasting van de natuur, dat was ook in Nederland hier fors. En daar moest dus iets aan gebeuren. Ja, Er was echt sprake van kalende boomtoppen, hè? Ja. Je ziet heel vaak plaatjes uit die tijd met kalende boomtoppen. Dat was de zure regen. Ja, maar dat waren dus maar een deel van de effecten. De, ja. Wat veel belangrijker was eigenlijk nog dat die hele bodem aan het veranderen was. Door al die verontreinigingen die op die grond kwamen, kreeg je in die bodem verzuring. Want al die verontreinigingen oxideerden naar zuren. En daarmee spoelen allemaal bodemelementen uit naar het grondwater. En dat is een heel groot probleem. Dat kun je niet hebben. Ook voor de drinkwatervoorziening onder andere dus niet. Precies. Dus daar moest je aan gebeuren. En dat is toen ook gebeurd. Ja, laten we eens over die maatregelen praten. Dat waren een aantal forse maatregelen eigenlijk die in de loop van de decennia na de jaren 70 werden uitgerold. Welke maatregelen waren dat? Het punt was dat we dus eerst als RIVM hebben we in kaart gebracht wat er aan de hand was. Met meetnetten en meetwagens en zelfs een meetvliegtuigje. Toen bleek dus dat we uit het buitenland ook heel veel van die verontreinigingen aangewaaid kregen. Ja. Toen hadden we Duitsland. In die tijd, Duitsland met name en België ook wel en Polen zelfs. Toen hadden die tijd minister Winsemius en wij rapporteerden aan hem. Wij constateerden dat je ongeveer 100 ton van dat zwaveldioxide per uur aangewaaid kreeg hier uit Duitsland. Hij rekende het om naar spoorwagons pure zwavel. En hij praatte met zijn collega Töpfer in Duitsland over al die spoorwagons die per dag Nederland binnenkwamen met pure zwavel en waar dat er moest blijven. En toen heb je een soort ontwapeningsconferentie gehad. Jij een beetje minder, ik een beetje minder. En op die manier is dat probleem dus gewoon opgelost. Ja, dus goede afspraken met de buren maken en het probleem was weg. Ja, en gelijk aan beide kanten hetzelfde doen. We hebben dus hele grote Klaus-fabrieken gebouwd achter die energiebedrijven daar in Duitsland en ook in Rijnmond. En op die manier dat zwavel uit die brandstoffen gehaald. En het probleem was toen daarmee voor zwavel helemaal opgelost. Ja. Voor stikstofoxiden is dat later gebeurd door Ed Nijpels. Dat was Lubbers 2-kabinet. Die heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat we onder onze auto die katalysator kregen. Stonkende auto's niet meer. Precies, die werden dus ook relatief heel schoon, waar we nog steeds veel baat bij hebben. En dat zijn dus tamelijk oorverdovende successen van milieubeleid. Ja, is dat dan genoeg om nu te zeggen, en dan komen we misschien een beetje op het antwoord op de vraag van onze spraakmaker, is die zure regen verdwenen? Is die er niet meer? Goed deels is die er niet meer. En dat kunnen we ook. Dus mensen zeggen wel eens van ja, is dat nou wel waar? Nou, dat is echt waar. We hebben dus ook als RIVM en met veel andere instituten in Nederland samen metingen gedaan in de bodem, waar het allemaal gebeurt uiteindelijk, in Brabant onder andere. Daar meet je dus in het diepe grondwater wat er uiteindelijk het gebeurt met al die verontreinigingen. Door een heleboel chemie kun je aan de hand van de uitspoeling van de aluminiumverbindingen bijvoorbeeld in het grondwater zien wat daar gebeurt, hoe groot die druk is van die verzurende stoffen. En die nam af. Dus na dat beleid van Winsemius en Nijpels nam dat af. Er was gewoon zichtbaar te constateren dat het geholpen had. Dus die verzuring is goed deels weg. Het enige wat er nog is, en dat is een staartje daarvan, dat is het huidige mest-ammoniakprobleem. Ja. Want daar moeten we dus nog een rondje lopen. Ja. Het zit er nog in onze grond, hè? De zuur. Ja, maar dat is dus aan in Den Haag. Aan het herstellen, inderdaad. En de politiek is nu het meest zuur nog van de hele rekening. Precies. Nou goed, Jacco von Hof. Zure regen bestaat niet meer, voorlopig niet meer althans. Het zit nog wel in onze grond en daar moeten we misschien binnenkort ook maar eens wat aan doen. Dankjewel. Dat is verhelderend. Ja, kun je er wat mee? Graag gedaan. Ja, nou, deze vraag kwam op, want jullie stellen. Ik mag dan deze vraag bedenken. En hij kwam eigenlijk een beetje op vanuit de discussie. Moeten we niet die huizen gaan bouwen? Wat zit er in de weg? We hebben het probleem met stikstof. En toen bedacht ik me in één keer van ja, maar hoe deden we dat dan eerder? Mm-hmm. En een aantal van de dingen die net gezegd zijn, hè, dat gelijke speelveld, dus Duitsland en Nederland die dezelfde maatregelen nemen in de plaats van allemaal andere regels. Ja. Of uitleg van de regels, laten we het zo zeggen. Maar ook de tijd, hè, dus zorgen dat je beleid inzet en dat werkt. Dus het stemt me ook wel hoopvol. Ja, het is niet dat je dacht dat het een modeverschijnsel was, zure regen. Nee, ik weet dat ik in die tijd vaak naar mooie historische gebouwen. Nou, we gaan zo de historie in mooie historische gebouwen keken. En dat iedereen zei, ja, die staan er straks niet meer, want al dat kalkzandsteen dat zal verdwijnen. En het was toen wel een beetje hel en verdoemenis. Ja. Nee, ik had ook het gat in de ozonlaag kunnen noemen. Maar het stemt mij in ieder geval hoopvol dat we ook die stikstofklem er gewoon afkrijgen. Ja, als we goed beleid maken. Exact dat. Ja. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO-NCRV.nl/spraakmakersnieuws. Bij een brief denkt u waarschijnlijk aan een persoonlijke boodschap in een dichtgeplakte envelop die alleen bedoeld is voor die ene ontvanger. Maar in de middeleeuwen was een brief vaak aan hele bevolkingsgroepen gericht. Maar hoe bezorg je een brief in een tijd zonder postsysteem, zonder straatnamen? En dat in een tijd waarin lang niet iedereen kon lezen natuurlijk. Laat staan in het Latijn. Nou, dat is waar Robert Vlierman en zijn team op de Universiteit van Utrecht zich mee bezighouden. Meneer Vlierman, bij een brief denk ik meteen aan de romantische of meer de privékant ervan. Hè? Het delen van persoonlijke verhalen. Maar u stuit op dit idee om daar onderzoek naar te doen, doordat u brieven van paus Gregorius las, die juist vaak hele ruzies uitvocht door middel van brieven. Hoe zat dat? Ja, toen ik net klaar was met mijn masterprogramma, heb ik een keer een beursje gekregen om in de Vaticaanse bibliotheken onderzoek te doen. En ik stuitte daar op de brieven van paus Gregorius de VII, een beruchte paus. Ja. En die had zo'n beetje ruzie met half Europa. Maar die vocht hij uit per brief. En het saillante was dat hij die brieven vaak niet richtte aan individuen, maar hij gooide ze de Alpen over, gericht aan al mijn getrouwen in Duitsland. Aan alle trouwe bisschoppen van Gallië. Het waren een soort open brieven eigenlijk. Het waren een soort open brieven. Maar dit allemaal vragen reizen bij mij. Want je hebt geen postsysteem. Je hebt ook geen massamedia, geen Twitter, geen internet. Dus hoe zorg je ervoor dat die brief ook daadwerkelijk bij de mensen die je probeert te bereiken geraakt? Ja, ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Want zo'n brief kon dus gericht zijn aan één persoon, maar ook aan hele grote groepen mensen. En die werd vaak publiekelijk voorgedragen dan? Ja, als je daar naar streefde. Je kan een privébrief sturen, daar hebben we genoeg voorbeelden van, of zelfs geheime brieven, maar veel mensen speelden met het publieke karakter. Juist omdat ze weinig mogelijkheden hebben om publiekelijk te communiceren, precies, is de brief een sleutel. En hoe zo'n voordracht, hoe moet ik me dat voorstellen? Kwam dan het hele dorp bij elkaar, de brief werd voorgedragen en dan kwam die boodschap uiteindelijk natuurlijk via sowieso wel heel erg breed op de plek terecht waar die moest komen? Zoiets? Nou, je hebt als verzender eigenlijk een aantal strategieën die je kan bewandelen. En de sleutelfiguur is eigenlijk je bode. Of je team van bodes. En die instrueer je. Je zegt, je gaat het in deze manier doen. Je gaat je zo kleden. Je gaat ervoor zorgen dat deze en deze mensen het horen. Deze personen misschien niet. Die ga je later een keertje benaderen voor een geheime boodschap. En dat ga je ook misschien goed timen. Precies als er een bepaald soort festival is. Misschien een heilige die vereerd wordt. Ja. Zodat iedereen met elkaar is. Dus de bode krijgt instructies om goed te timen. En het juiste moment te vinden om maximum impact te genereren. Ja, dat is eigenlijk een soort enorme marketing eigenlijk al voordat we dat woord kennen. Ja, toch? Ja, daar gaat heel veel strategie achter zitten. Het kon ook spectaculair misgaan. Bode was niet zonder gevaar. We hebben genoeg voorbeelden van bodes die het verprutsen. Oh. Afgevoerd worden, gevangenis ingaan of zelfs erger. Maar hoezo? Bedoel, die leest voor wat er in die brief staat. Dus dan zou je zeggen, don't shoot the messenger. Maar zo ging het niet. Nee, in tegendeel. Je taakpakket gaat veel verder. Dus een brief voorlezen, dat is één. Ja. Je moet vaak ook vertalen, want niet iedereen verstaat het Latijn. Maar het is ook expliciet je taak vaak om toe te lichten. En misschien de scherpe kantjes ervan af te halen. Onderliggende lastige boodschappen. Hij was meer of zij meer dan een doorgeefluik. Het was een diplomaat in spe. Soms zelfs dreigementen uiten. Dat werd ook verwacht. Dus als je dat verkeerd deed, dan kon het misgaan. Ja. Ja, interessant. Er werden ook brieven op graven van beschermheiligen gelegd. Wat was daar de bedoeling van? Want daar moet meer achter gezeten hebben, aangezien de overleden heilige niet meer kan lezen zelf. Nee, dat is een van de meest spectaculaire voorbeelden van wat je politieke communicatie zou noemen. Het vraagt iets van context. Koning Chilperik in de 6e eeuw is een stad aan het belegeren. Tour. En een vijand van hem zit in die stad, wilde niet uitkomen. Maar de burgers en de bisschop van die stad willen die vijand niet uitleveren. Nee. Dus het gaat escaleren. Een bloedbad staat eigenlijk te wachten. Maar die koning denkt, nog één poging. Ik stuur een brief naar de beschermheilige van die stad. En die is dan al 100 jaar dood. Ja. En die laat hij publiekelijk op de tombe van die heilige leggen. Met een stuk papier ernaast. Beste heilige, schrijf ons terug. Mag ik mijn vijand uit deze kerk sleuren? Nou, die heilige lijkt niet teruggeschreven te hebben. Er zijn voorbeelden van heiligen die wel terugschrijven, hoor. Oh. Maar wat we wel weten is dat het conflict, wat al maanden door etterde, binnen 3 dagen opgelost was. Dus wat daar gebeurd is dat die bezorger, die heeft eigenlijk heel publiekelijk een brief bezorgd aan een heilige en is vervolgens met mensen gaan praten. Ja. De bisschop, misschien ook wel die vijand die daar in die stad was. Voornamelijk burgers, zodat ze eigenlijk tot een soort consensus konden komen. Oké, hoe kunnen we nu tot een overeenkomst komen waar we beide geen gezichtsverlies leiden? Dus de brief als een mechanisme waarin je eigenlijk een hele stad kan overtuigen. Jeetje, een uitlaatklep. Ja, dit is gewoon diplomatie en propaganda in één op het hoogste niveau, toch? Ja, en ook zeer geraffineerd. Ja. Ja. Ja, en brieven werden ook gebruikt om de duivel uit te drijven. Hoe ging dat dan? Ja, dat is een meer obscuur onderdeel waar we zelf ook wel verwonderd over waren. We hebben een spectaculair voorbeeld van een vrouw die bezeten is door een duivel. Dat gebeurde wel vaker. Ja. Die dorpelingen weten eigenlijk niet wat ze ermee moeten. Ze ketenen die vrouw vast, maar die blijft maar schreeuwen. Dus ze denken, we gaan een aantal duivelsuitdrijvers aanschrijven. En die sturen ook een brief terug. Duivel, ga uit deze vrouw. Ja. En die plakken ze op die vrouw, of hangen die brieven om haar nek, maar het lukt niet. Inmiddels hangen er tientallen brieven om haar heen. En ze begint zelfs, of de duivel in haar, de inhoud van die brieven te becommentariëren. En ook te zeggen, oh, dit is van bisschop zo en zo. Nou, die is zelf ook niet helemaal recht in de leer. Dus de dorpelingen hebben een probleem. En uiteindelijk weten ze een heilige man die ergens in een berg woont, zover te krijgen om ook een kort briefje te schrijven. Ja. En dan voordat die brief überhaupt binnengebracht wordt of haar lichaam raakt, hop, is de duivel weg. En het interessante hier is dus dat die brieven eigenlijk niet alleen om textuele inhoud gaan, maar ook als een soort talisman bijna fungeren. Het is het object dat op zo iemand geplakt wordt, waar ook heiligheid aan kleeft. Ja, als een soort reliquie, maar een soort zoiets. Sommige brieven werden ook reliquieën. We hebben voorbeelden van brieven die bewaard worden, die ook geneeskrachtige krachten werden toebedeeld. Mensen die ook brieven opeten of likken, om daarin de heiligheid uit op te souperen. Letterlijk. Ja, precies. Ja, ja, wat grappig. Maar de brief, even de andere brief die we nog steeds kennen, hè, dus die persoonlijke boodschap op één iemand gericht, die bestond ook al wel natuurlijk. Die bestond zeker. Ja. Ja. Ja. Wat kon de boodschap in die brieven zijn die dan gericht waren aan wat grotere groepen? Hè? Aan hele mensen, veel mensen bij elkaar. Moet ik dan denken aan dingen als betaal je belasting eens? Zoiets? Dat is zeker een voorbeeld. De beste stedelingen, ik heb nog steeds geen belasting van jullie ontvangen. Kom daar eens mee over de brug. Of anderszins de stedelingen die... Een soort aanmaning eigenlijk. Een aanmaning of andersom. Stedelingen die een brief naar een koning sturen. Luister, wij hebben 100 jaar geleden het recht gekregen om geen belasting te betalen. Zorg er eens voor dat wij geen belastinginners meer over de deur krijgen. Maar dat is één voorbeeld. Eigenlijk kon je zo'n beetje alles communiceren. We hebben liefdesbrieven, condolences, benoemingsbrieven. Ja. Brieven die je toegang geven tot een herberg, paardensysteem, noem maar op. Wat vindt u zelf eigenlijk het leukst om te lezen in al die brieven? In dit hele brede landschap van allerlei soorten brieven? Ja, ik vind de dreigbrief eigenlijk altijd wel het leukste. De dreigbrief. Ja, ja. Brieven waarin iemand gemaand wordt om iets te doen of anders. Ja. Oh ja? Ja? Of anders wat? Ja, het hele vuur. Of dan volgen er repercussies. En dat is ook een beetje een kunst. Hè? Je moet dat soort dreigementen, die kun je uit in een brief. Maar daar is een kunst voor. En je moet iemand ook een way out geven. Ja. En die bode moet dat allemaal overbrengen. Lekker dan. Die moet je dus goed instrueren. En je moet ook eigenlijk iemand kiezen die ermee weg kan komen. Ja. Iemand wiens status ook voor zorgt dat hij niet zomaar gegrepen kan worden. Ja, precies. Ja. Ja. Er zijn ook brieven met dubbele boodschappen. Een voorbeeld daarvan is een brief van Bonifatius, de kerkhervormer, vermoord bij Dokkum, hebben we geleerd met geschiedenis. Ja. Een brief gericht aan een koning van Mercia in Engeland. Laten we eerst even luisteren hoe hij die brief afsloot. Ten slotte hebben wij als teken van onze toegewijde vriendschap en genegenheid een gift met deze brief meegestuurd. 1 havik, 2 valken, 2 schilden en 2 speren. We hopen dat u deze kleinigheden, hoe ontoereikend ze ook zijn, zult accepteren als een uiting van onze waardering voor u. We verzoeken u daarbij ook dat, mocht er zich in de toekomst een andere bode aan u presenteren met een brief van onze hand, u deze boodschapper welwillend zult ontvangen en zorgvuldig zult aanhoren. Nou, dat is niet zomaar even een briefje. Er zit een enorm plan achter. Wat is het verhaal hierbij? Ja, dit is eigenlijk de eerste zet in een gigantisch schaakspel dat Bonifatius aan het optuigen is. Hij heeft gehoord dat die koning Aethelbald van Mercia niet helemaal recht in de leer is. Hij heeft kerkbezit geappropriëerd. Maar bovenal is hij ontuchtige relaties met nonnen aangegaan. En dat is fout omdat je overspel pleegt, maar bovenal omdat nonnen ook eigenlijk bruiden van Christus zijn. Dus koning Aethelbald heeft Christus belazerd. Daar komt het op neer. Ja. En dit is gevaarlijk voor de zielenheil van koning Aethelbald, maar ook voor het hele koninkrijk. Dus Bonifatius denkt, ik ga ingrijpen. Ja. Hij gaat een brandbrief opstellen, waarin hij hem echt op niet te verstaande wijze de les leest. En ook zegt, het helle vuur wacht u en uw hele koninkrijk met u. Maar hij weet ook, als ik dat zomaar bezorg, dat werkt niet. Nee. Dus ik moet het in de week leggen. En wat we net hoorden is eigenlijk zijn eerste stap. Dat is een briefje dat hij een jaar daarvoor al publiekelijk laat bezorgen. Waarin hij hem eigenlijk overlaat met allerlei hele kostbare geschenken. Ja. Dat is de eerste keer dat we roofvogels in Engeland tegenkomen voor de jacht. Ja. Een havik, twee valken, twee schilden en twee spieren. Ja, waarmee hij eigenlijk zegt, ik erken u als een vorst die goed kan jagen. Die ook militair weet hoe het moet. Complimentje geven voordat je aan het afbreken begint. Ja, maar het zijn ook geschenken die blijven daar gewoon rondcirculeren. Iedereen ziet het, dus de koning wordt in zekere zin ook een beetje klem gezet. Oh ja. Hij heeft het in ontvangst genomen, dus hij moet nu ook de boodschap die gaat volgen welwillend ontvangen. Mm. Ja, dan gaat het verder. Dan zoekt hij eerst een boodschapper uit. Ja. Dat is een man, Herfried genaamd, waarvan Bonifatius gehoord heeft dat hij het oor van de koning heeft. Dus een priester, waarschijnlijk een wat oudere man, die niet bang is voor wereldlijke leiders, alleen maar bang voor God. Ja. Hij schrijft die Herfried ook een brief en zegt van, luister, ik heb hier een brandbrief voor de koning en jij bent de geschikte figuur om dat voor mij te brengen. Ik blijf lekker op het continent in Frankrijk. Mm. Jij kan dit doen. Ja. En hij geeft die priester ook nog wat geschenkjes mee. Zet hem dus eigenlijk ook onder druk. Doet nog een beroep op zijn, laten we zeggen, priesterlijke verplichtingen. Ja. En veel succes ermee. Ja. Goed, en de waarschuwing dus ook, er komt misschien een andere bode hierna. Met een wat minder leuke boodschap. Wilt u niet deze hoofd eraf rammen? Ja, en dat is dus die Herfried. Die weten het niet zeker of Herfried het ook gedaan heeft. Nee, want hoe is dit verder gegaan dan? Kijk, in principe heeft, denk ik, dat Bonifatius genoeg ruimte heeft gecreëerd voor die Herfried om die brief, die dreigbrief, goed over te brengen. Die kwam daarna. Die kwam daarna. Omdat hij de koning goed gezind heeft gemaakt. Maar omdat hij ook een figuur heeft uitgekozen die het oor heeft van de koning. En die Herfried zal het goed getimed hebben. Dus hij komt daar opdagen als dat hele hof bijeen is. En zal misschien ook wel de scherpe kantjes eraf gehaald hebben als hij de brief dan voordraagt. Er zitten echt saillante beschuldigingen in. Misschien dat hij daar, hij had ruimte om dat een beetje te verzachten. Ja. Of hij het gedaan heeft, weten we niet. We weten eigenlijk alleen dat er 3 jaar later een andere brief bij Bonifatius op de mat valt van een andere koning. En die zegt, luister Bonifatius, ik heb gehoord dat jij aan jachtvalken kan komen. Zou je er mij ook een paar kunnen sturen? Doe mij ook 2 jachtvalken. Ja, dus we weten dat die valken in ieder geval goed zijn aangekomen. Ja. Onderzoeken jullie hoe dat brieven sturen, hoe dat in zijn werk ging, maar ook wie erbij betrokken waren. We zeiden het al, ik denk vooral geschreven in het Latijn. Dat moet een klein groepje zijn geweest, een elite, of niet? Ja, dat is eigenlijk het standaard beeld. Dat het een soort kerkelijke mannen verbonden aan hoge posities die Latijn machtig zijn. En konden schrijven. Maar wat we steeds meer op het spoor komen is dat die brieven dus niet alleen om tekst gaan, maar ook objecten. Daar hebben we het net al over gehad. Ja. Maar ook voorgedragen worden en vertaald. En dat er dus een veel breder, laten we zeggen, segment van de samenleving bij betrokken is. En dan moet je denken aan de bode, maar ook de toehoorder. Mensen die het gerucht verspreiden. Ja. Mensen die bijvoorbeeld de valken verzorgen. Die heb je ook nodig. Het was een hele industrie. Het was een industrie. En het was ook echt de bedoeling dat je zo'n Latijnse brief aan een hele stad kon overbrengen. Precies. Dus er waren veel bredere groepen van de samenleving bij betrokken. Ook al konden ze misschien het Latijn niet lezen. Ja. Zeg, en even praktisch, de kant van dit verhaal. Een beroep als postbode bestond niet. Nou, daar had je dus die bodes voor. Hè? Ik neem aan dat die brieven bezorgden. Maar mensen van lage sociale klasse, hielden zich ook bezig met brieven sturen, schrijven, lezen? We weten dat die ook betrokken waren bij het schrijven van brieven. Een aantal, ook wat we nu tot slaafgemaakte noemen, waren gewoon getraind om te schrijven. Ja. Maar vooral ook in bepaalde, laten we zeggen, bezorgsituaties, waar misschien ook wat dreigingen geuit moesten worden, of je ook een harde hand nodig had, zien we dat ook mensen van lagere klasse ingezet worden. Bijna als een soort knokploeg. Oh. Dus dit is de brief, en als je niet luistert, dan slaan we de boel kort en klein. Krijg je er dan gratis bij. En adressen en huisnummers? Hoe werkte dat? Late middeleeuwen pas. Dus dan komt dat langzaam op. Dus dat is een van de grote vraagstukken. Hoe vind je überhaupt waar je moet zijn? Aan de andere kant van de Alpen. Ja, ergens. Bijvoorbeeld. Dus je moet iemand hebben die de weg weet. Maar het zal ook een hele sociale aangelegenheid zijn geweest. Dus je gaat van klooster naar klooster. En daar overnacht je dan. En moet steeds vragen, waar moet ik zijn? Dat was gewoon een hele lange weg. Het onderzoek waar jullie mee bezig zijn gaat in totaal 5 jaar duren. Hè? Hoe doe je daar eigenlijk onderzoek naar? Ja, de archieven zijn er natuurlijk, maar er zijn dus heel veel brieven bewaard gebleven. Is dat bij in kerkarchieven vooral? Of in waar vind je die? Ja, de meeste brieven zelf zijn bewaard in kerkelijke situaties. Dus kloosters en kathedraalscholen. Dat is in die zin ook wel jammer, want daar komt er een soort selection bias in. Die houden vooral van kerkelijke brieven. Dus daar kun je mee werken. Veel is ook gedigitaliseerd. Ja. En dan is het ook mogelijk, het is een enorm corpus, zei ik al, om, laten we zeggen, een aantal sleutelwoorden, dingen die je interessant vindt, bode, geschenk, te gaan zoeken. Dat is wat we wel doen, om snel eigenlijk tot de essentie te komen. Ja. Dus je kan je onderwerp eigenlijk in dat digitale corpus snel het spoor komen. Ja, ja. En er komt een database, een soort publiek component in dit hele verhaal. Ja, wat we willen, waar we al mee bezig zijn, is om van Frankrijk in de vroege middeleeuwen alle briefverkeer online te zetten. En dan niet alleen de brieven zelf, maar vooral ook, waar we het net over gehad hebben, laten we zeggen, het bezorgproces en wie er allemaal bij betrokken was. Dat je ook kan zorgen, bezoeken op, geef me alle brieven die door vrouwen geschreven zijn, of door zo en zo'n bode. Zijn die er dan überhaupt? Ja, genoeg. Oh. Veel meer dan we eigenlijk denken. Okay. Ja, veel vrouwen waren geletterd in deze periode. Interessant aspect om misschien ook in de toekomst eens specifiek uit te lichten. Robert Vlierman, universitair docent Middeleeuws Latijn. Hij doet onderzoek naar de briefcultuur in de middeleeuwen. Hartelijk dank. NPO Radio 1. Ze zijn de hoeders van het nieuws. De boegbeelden van onze nieuwsvoorziening. Maar dat brengt automatisch een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Hoe gaan hoofdredacteuren daarmee om? Human. Ik praat er deze week over in de publieke tribune met hoofdredacteuren van kranten, omroepen en online media. De publieke tribune. Hoeveel macht hebben ze eigenlijk? Met welke dilemma's krijgen ze in hun berichtgeving te maken? En welke keuzes maken zij nu in deze roerige tijden? Morgen om 3:00 in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Zing, vet, huil, wit, blaf. Bewonder je favoriete artiesten, sporters en filmhelden van dichtbij. Want als Ziggo-klant krijg je met Priority voorrang op tickets voor de vetste concerten, sportwedstrijden en events. Standaard in jouw abonnement. Ziggo. Maak vandaag fantastisch. Het kerstgala van Wibi Suryadi op 27 december in het Koninklijk Concertgebouw Amsterdam. Koop nu uw kaarten voor Wibi Suryadi op concertgebouw.nl. De stemmen zijn geteld. Een nieuw politiek tijdperk begint. Er spelen veel complexe thema's. Van wonen en klimaat tot migratie en landbouw. Hoe gaat Nederland nu verder? Wat komt er terecht van alle verkiezingsbeloftes? Het nieuws, de analyses en de onderzoeksjournalistiek van NRC geven je grip op de wereld. NRC is jouw betrouwbare bron in een nieuw politiek tijdperk. Ga naar nrc.nl/aanbod en kies een abonnement dat bij jou past. Al vanaf €2 per week. Hoe ga je om met de belangrijkste relaties in je leven? Met je familie, je partner en met jezelf? In Het boek dat iedereen van wie je houdt zou moeten lezen geeft bestseller-auteur Philippa Perry praktisch en humorvol advies. Nu in de boekhandel. Wie zat er achter de moord op John F. Kennedy? Lee Harvey Oswald of toch iemand anders? Journalisten Babs Assink en Lammert de Bruin hebben een nieuwe aanwijzing gevonden met een Nederlands tintje. En gaan 60 jaar na de moord op zoek naar de waarheid. JFK, The Missing Link, is nu compleet te beluisteren in de NPO Luister-app. Download hem via nploluister.nl. 11 uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Het midden- en kleinbedrijf in Nederland heeft behoefte aan stabiliteit en duidelijkheid. Aan regels die niet om de paar jaar veranderen. En, als het aan MKB-voorman Jacco Vonhoff ligt, aan een beetje extra aandacht. Gaat hij zo meteen om vragen. Nu eerst, de kiesraad heeft de definitieve verkiezingsuitslag bekendgemaakt. Daarover meer in het NOS Journaal met Juri Stubenitski. De PVV wordt met 37 zetels inderdaad de grootste partij in de Tweede Kamer. Blijkt uit de officiële uitslag van de verkiezingen die vanochtend is vastgesteld door de kiesraad. Er verandert niets aan de uitslag die eerder al bekend was. De laatste restzetel gaat naar de SP en dus niet naar D66. Afgelopen dagen werd duidelijk dat het erom spande wie de restzetel zou krijgen. Als D66 in heel Nederland 160 stemmen meer had gekregen, dan zou die partij 10 zetels hebben gehaald in plaats van 9. De ChristenUnie gaat de oppositie in. Partijleider Mirjam Beker wil dat de grootste partijen met elkaar gaan praten. PVV, GroenLinks, PvdA, VVD en NSC. Dat zei ze na een gesprek met verkenner Ronald Plasterk. In een later stadium zou ook BBB kunnen aanschuiven, omdat die partij ook veel zetels heeft gewonnen, zegt Beker. Israëlische vliegtuigen hebben vanochtend flyers verspreid boven Khan Yunis in het zuiden van de Gazastrook. Dat melden Palestijnen in Gaza via sociale media. Met de briefjes worden burgers opgeroepen om naar het uiterste zuiden te vertrekken uit het gebied, omdat er gevochten gaat worden en mensen gevaar lopen, zegt correspondent Nasra Habib Allah. Dit begon overigens al voor de gevechtspauze. Ook toen werden er in Khan Yunis flyers verspreid onder de bevolking met de oproep ga hier weg. Nou, vervolgens kwam dus die gevechtspauze en nu lijkt Israël dus inderdaad verder te gaan en van plan te zijn om ook die kant op te trekken. Eerder zijn veel burgers juist naar Khan Yunis gevlucht omdat het daar veiliger zou zijn dan in het noorden. Vanochtend vroeg zijn de gevechten tussen Israël en Hamas hervat. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid, dat onder controle staat van Hamas, zijn er sindsdien tientallen mensen omgekomen. Vanwege een stroomstoring rijden er geen treinen ten zuiden van Sittard. De problemen leken vanochtend even verholpen te zijn, maar ze zijn weer terug. Wanneer de stroomstoring is verholpen, is nog niet bekend. In een grote zaak rond fraude met identiteitsbewijzen heeft de marechaussee een man van 19 uit de omgeving van Deventer opgepakt. Via sociale media zou de man honderden nep-identiteitskaarten hebben verkocht. Vooral aan minderjarigen. Viaplay heeft een plan voor financieel herstel en blijft actief in Nederland. Het Zweedse bedrijf streamt in Nederland de Formule 1 races. Viaplay leed afgelopen kwartaal 60 miljoen euro verlies en wil nu onder meer schulden omzetten in aandelen. Op die manier hoopt het bedrijf 350 miljoen euro op te halen. 11.000 mensen hebben een petitie ondertekend tegen de bouw van nieuwe vakantieparken in Limburg. Ze willen in ieder geval dat een camping vlakbij Vaals een goedkope plek blijft om te recreëren. Eerder dit jaar werd die camping verkocht aan een projectontwikkelaar. De vaste bezoekers zijn bang dat de camping moet plaatsmaken voor vakantiewoningen. Landelijk nam het aantal vakantiewoningen sinds 2017 met bijna 9% toe. Binnen FC Volendam heerste een oorlogssituatie tussen de Raad van Commissarissen en het bestuur onder leiding van zanger Jan Smit. Dat zei de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Jaap Veerman, op een persconferentie naar aanleiding van het ontslag van Smit en de rest van het bestuur. Volgens Veerman gaf het clubbestuur veel te veel geld uit, waardoor Volendam in een jaar tijd een schuld opbouwde van 3 miljoen euro. Dat is een potentieel heel gevaarlijke situatie, waarbij niet alleen gegokt wordt op transferopbrengsten van eigen spelers, maar zelfs op doorverkooppercentages van oudspelers. Transfers waar FC Volendam geen enkele invloed op heeft. Het weer vanuit het noorden op steeds meer plaatsen zon, maar in het zuidoosten blijft het vrij bewolkt. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Vanavond en vannacht in het noorden en noordwesten sneeuwbuien. En de verkeersinformatie met Erwin de Hart. In het noorden van het land zijn de lokale wegen nog glad door bevriezing. De A1 Hengelo richting Apeldoorn heeft een file tussen Deventer-Oost en afrit Voorst. 5 kilometer door een spoedreparatie is de oprit dicht en 2 rijstroken. De vertraging is 10 minuten. 10 minuten extra ook op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Maasdijk-Oost en Vlaardingen-West 4 kilometer file. Ook door een spoedreparatie, ditmaal op de rechterrijstrook. Een kapotte vrachtwagen staat op de rechterrijstrook van de A27. Breda richting Gorkum tussen Oosterhout, Oost en Geertruidenberg, 7 kilometer file. De vertraging is 25 minuten. Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Laat je betoveren door meer dan 100 tutus. Raymonda, de ultieme balletklassieker tijdens de feestdagen. Vanaf 9 december bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmste aan een voedselpakket. Giro 6004. Kerst, de gezelligste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Ze voelen zich nergens gewenst of geliefd. En juist deze maand doet dat extra pijn. Misschien kunnen we niet alle problemen oplossen, maar laten we samen zorgen dat ze er niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke kerstbox op hetvergetenkind.nl. Welkom bij Snow World, het skigebied van hier. een skigebied waar je langer glijdt dan heen rijdt. Snowworld.com, bergen vol plezier. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur met spraakmaker en MKB-voorman Jacco Vonhoff en met Robert Vlierman. Die spraken we net over brieven uit de middeleeuwen die hij met veel plezier doorgespit heeft. En dit half uur spelen wij natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vanochtend: de drummer van welke Britse rockband heeft gehint op een comeback van de band? Ik denk dat ik een idee heb. Jacco Vonhoff, niet zo te zien. Jawel, jawel. Ik denk alleen wie gaat niet verklappen, dan... hoor. Nee, ik denk alleen wie gaat er dan zingen. Maar dat is, het is geen verklappen. Nee, goed, we gaan het zo meteen horen. Tegen 11:30, het antwoord. Hoewel de kabinetsformatie en een regeerakkoord nog mijlen ver weg lijken, vragen de ondernemers in Nederland zich intussen nog steeds af waarop dat nieuwe kabinet gaat inzetten. De eerste reacties van ondernemers na de verkiezingen waren afwachtend, tikkie argwanend ook wel. Hoe is de stemming nu we een week verder zijn? En wat zouden ze willen meegeven aan dat nieuwe kabinet in wording? Dat bespreken we met spraakmaker Jacco Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland. Jacco, veel is onzeker over hoe dat kabinet eruit gaat zien, en dat weten we gewoon nog niet. Iedereen heeft wel ideeën over zijn droomkabinet. Welke partijen staan er eigenlijk bij jou op het lijstje? Nou, Bovenaan beginnend. Nou, ik kijk vanuit dat ondernemerschap toch een beetje naar hoe ziet zo'n programma eruit voor ondernemers. Hè? Wat is de economische paragraaf? Die is trouwens bij heel veel partijen heel erg dun. Dat doet al wel, hè? Dat geeft al te denken. Dat ja. Je denkt van, ja, wacht eens even. We moeten zorgen voor een gezond ondernemersklimaat. Ja, en dan wat algemeenheden. En sommige partijen roepen wel hoeveel ze willen ophalen bij het bedrijfsleven, maar hebben weinig zicht op de verdiencapaciteit. Maar ja, traditioneel is de VVD toch wel de ondernemerspartij. Dat blijkt ook uit een peiling die wij jaarlijks doen. En dan vragen we ook aan heel veel ondernemers van, wat is uw politieke voorkeur of waar gaat u op stemmen? Nou, dan komt die VVD vaak toch wel bovenaan. En als je dan in het verkiezingsprogramma kijkt, is dat eigenlijk terecht dat die bovenaan staan? Of is dat meer een gevoel van die ondernemers? Nou, ik denk, weet je moet die verkiezingsprogramma's ook altijd vergelijken met elkaar. Hè? Dus het verkiezingsprogramma van de VVD nu is niet het verkiezingsprogramma van de VVD 10 jaar geleden. Nee. En dan zie je wel degelijk een beweging naar het midden van in dit geval de VVD als het gaat om de economie. Dus dat wordt iets minder ondernemersvriendelijk, zou je kunnen zeggen. Dat zie je ook wel trouwens in de aantallen ondernemers die aangeven op de VVD te gaan stemmen. Want dat loopt wel terug. Ja. Nou, verder. Waar gaan die naartoe dan? Oh. Nou, alle kanten op. Hè? Want ondernemers zijn gewoon mensen. En die hebben naast een economische ambitie en hun economische voorkeur, hebben natuurlijk ook heel breed andere vraagstukken waar ze oplossingen voor zoeken. En dat is net zo goed de zorg voor je ouders of je kinderen. Of dat heeft ook te maken met de mogelijkheden om huisvesting te krijgen voor je kinderen die het huis uit willen. Dus een ondernemer heeft natuurlijk veel meer dan eigenlijk alleen maar de economie op zijn lijstje staan. Maar ik denk wel dat veel ondernemers geloven dat de economie een voorwaarde is om veel maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Ja, precies. Ja. Want als je realistisch bent, staat de PVV in ieder geval op het lijstje dat ik net begon. Hè? Hun rol in een nieuw kabinet is volgens velen, gezien de uitslag, in ieder geval onvermijdelijk. De partij die uit de EU wil, een flinke rem wil gooien op arbeidsmigranten, het klimaat maar gedoe vindt en in het verkiezingsprogramma niet meer dan een paar regels aandacht had voor ondernemers in Nederland. Nou, er is inmiddels een inventarisatie, denk ik wel, een beetje in ondernemend Nederland, om het zo even te noemen, van hoe de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf daarover denken. Welk gevoel overheerst op dit moment bij die ondernemers? Nou, over deze uitslag, hè, over de PVV. Ja, nou, alleen de PVV, daar zullen de ondernemers die erop gestemd hebben, zullen overwegingen hebben gehad die gaan over bijvoorbeeld migratie of inderdaad misschien te veel bemoeienis van de overheid. Lees misschien wel Europa. Ja. Maar ik denk dat het gros van de ondernemers toch kijkt naar een coalitie waar ook andere partijen aan meedoen. En dan is denk ik wel, tenminste dat is bij ons heel duidelijk, dat het Europa-standpunt er eentje is. Er zijn een aantal reële uitdagingen, zeg maar, voor ondernemers die in het partijprogramma van de PVV staan. Zoals inderdaad die Nexit. De rem op arbeidsmigratie. We zitten met enorme personeelstekorten. Ja. Zeker in het midden- en kleinbedrijf. Diversiteit, ook heel belangrijk. Wordt hard aan gewerkt op dit moment. Het negeren van het klimaatprobleem. Veel bedrijven zijn bezig om de transitie. Gaan er vol overgave in. Die laatste bijvoorbeeld? Dat is er eentje, daar maak ik mij wel degelijk zorgen over. Kijk, wij hebben voor de verkiezingen onze zorgen uitgesproken als het gaat om het tempo van de transitie. Hè. Dus bijvoorbeeld ondernemers die wel van het gas af willen, maar geen aansluiting op de elektriciteit kunnen krijgen. Ja, dan overvraag je. Hè. Tot het onmogelijke is natuurlijk niemand gehouden. Dus we hebben al langer tegen de politiek gezegd, zorg er nou voor dat die doelen helder blijven. Hè. We hebben doelen vastgesteld, we hebben verdragen. Geef ondernemers de ruimte om daar te komen, maar faciliteer ze wel dat ze het kunnen halen. Maar die doelen, dat is nou net het probleem. Dat zou wel eens kunnen veranderen. Dat is dus de tweede, dat is de komma achter deze zin, is ga nou niet, hè, ik geloof dat Wilders letterlijk zei, door de shredder. Ja. Want er is ook al een heel groot deel van het ondernemerschap wat zwaar heeft geïnvesteerd in klimaat. Verandering in elektrificatie, andere vervoersoplossingen. Zijn productie helemaal heeft veranderd. En dat hebben ze gedaan omdat ze zagen dat dat in de toekomst een concurrentievoordeel oplevert. Ja. Zou je nu stoppen, dan hebben alle ondernemers die eigenlijk gewoon nog niks hebben gedaan in één keer een concurrentievoordeel. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Nee, los van de onvoorspelbaarheid, toch? Je hebt maar een plan voor een jaar of 10. Precies. Want ik zag gisteren bij Nieuwsuur, de bestuursvoorzitter van Tennet. Ja. Die maakt zich zorgen over dat de energietransitie dus vertraging oploopt, doordat de boel on hold wordt gezet. Ja. Vanwege die politiek en het nieuwe beleid. Nou moet je orders geven aan bedrijven voor de komende 10 jaar. Hè? Die willen die duidelijkheid ook. Ondernemers moeten weten waar ze aan toe zijn. Is dat waar de grote zorg op dit moment zit? Bij MKB maar dat zat, ook? Ja, en dat was eigenlijk het afgelopen kabinet, het kabinet daarvoor ook al. Hè? Ja, maar is dat nu niet wat pittiger geworden? We weten het nog niet. Weet wel hoe de PVV staat tegenover. Jawel, maar je weet dat de PVV in zijn eentje geen coalitieakkoord gaat sluiten. Nee. En dat werd net ook al even aangegeven door Bert Huisjes. In je eentje valt er in dit land niet te regeren. Dus ik ga ervan uit dat als NSC, VVD, BBB of om het even wie in de samenwerking met PVV gaat, dan zal dat rechtsstatelijke, hè, van we moeten wel binnen de grenzen van onze rechtsstaat blijven. En alle verdragen die we hebben gesloten, en dat zijn vaak ook Europese en verdragen op wereldniveau. Ik ga er maar vanuit dat je anders niet in dat kabinet stapt. Nee. Dus dan heeft Wilders niks. Maar dan moet er geformeerd worden. Ja. Dus dan is mijn volgende vraag, hoe kijkt MKB Nederland naar deze formatie? Wat zou er moeten gebeuren wat jullie betreft om die in beweging te krijgen? Nou ja, ik zou zeggen, volgens mij heeft de kiezer gesproken. Hè? Dat roept iedereen altijd. Ja. Er is denk ik wel een beeld algemeen gedeeld dat de kiezer wat meer naar rechts heeft gestemd. En dat er 4 partijen zijn die een regering zouden kunnen vormen. In ieder geval een kabinet. En of dat nou een meerderheid in de Kamer heeft of gedogen. Het zal allemaal wel. Maar er is wel duidelijk welke kant het ongeveer op moet. Tussen welke partijen dat dan zal moeten gebeuren. Namelijk de rechterkant, en dat zijn er 4. En daarvan zegt het MKB, ga nou maar praten, want zo schiet het ook niet op. Nou, vooral zorg er nou alsjeblieft voor, en eigenlijk is dat het gesprek tot dusver ook al. Geef ondernemers duidelijkheid. Ja. Stabiliteit, duidelijkheid, vertrouwen. Had de VVD dan niet een ondernemerspartij bij uitstek, zoals we net geconstateerd hadden, gewoon moeten zeggen, we gaan meeregeren? Dat kom je bij een persoonlijke opvatting van mij. Hè? Als voorzitter van MKB Nederland ben ik vertegenwoordiger van 220.000 aangesloten ondernemers die allemaal wat anders denken. Hè? Dat weet ik nu alvast. Ja. Maar ik persoonlijk denk dat we niet meer zitten te wachten op strategieën die te maken hebben met partijpolitieke inzichten. Of we zijn afgestraft en moeten dus maar even in de reservebank. Nou, we hebben net al die woorden voorbij horen komen. Ik denk zelf dat het voor het land te belangrijk is om nu een heel lang spel te spelen en te wachten en te zien wat ervan komt. Ik zou het fijnste vinden als de partijen die nu uitgedaagd zijn aan tafel zitten eruit kunnen komen. En nogmaals, binnen de rechtsstatelijke grenzen en zo snel mogelijk gaan formeren. Want we hebben gewoon een kabinet nodig wat nu ook eens een tijd blijft zitten. Ja. Wat beleid uitstippelt waar we langjarig van weten van wat is nou de bedoeling. Zodat ondernemers weer kunnen gaan investeren. Dat we de problemen in de woningbouw, dus het bouwen van die huizen, voor mij is dat de root cause voor heel veel andere problemen, dat we dat nou eens gaan oplossen. Ja, maar goed, die rechtsstatelijkheid is voorlopig nog een behoorlijke staande weg. Ja, nou kijk... Moeten ze daar overheen stappen? Daar ben ik heel duidelijk in. We hebben in Nederland een grondwet. We hebben getekend voor allerlei verdragen wereldwijd. De kracht van onze democratie en onze rechtsstaat is dat je daar dus ook binnen blijft. Elke partij die daarvan af wil, die gun ik van alles. Maar in ieder geval niet dat ze in het landsbestuur komen. Nee, niet aan het roer staan. Nee. Goed, zet alle plannen rond de Nexit in de ijskast. Schiet op met de kabinetsformatie. Twee zaken voorrang verdienen op dit moment. Een andere grote wens die je hebt, en misschien in die nieuwe politieke werkelijkheid onder druk komt te staan, is de aandacht die er moet zijn voor de maatschappelijke betekenis die het MKB, het midden- en kleinbedrijf, heeft. En daar deden jullie onlangs onderzoek naar, de maatschappelijke betekenis. Dat klinkt nog wat abstract. Kun je even concreet maken wat dat is? Dat is het ook vaak, omdat wij natuurlijk naast die economische factor, het verdienen van het geld voor Nederland met onze werknemers. Ja. Het grootste gedeelte van ons belastinginkomsten komen bij bedrijven en werknemers weg. En daar betalen we de zorg en onze defensie en onze veiligheid van. Dat is belangrijk. Ja. Daarnaast doen ondernemers heel veel gewoon in hun regio, in hun stad, dorp, wijk. En dat doen ze door... iedereen herkent het bord bij de voetbalclub of het ondersteunen van de fanfare, noem ik altijd. Mm-hmm. En zo kun je eigenlijk het hele veld van goede doelen, clubs, die door ondernemers in de benen worden gehouden. Ze hebben een grote bijdrage geleverd, behalve alleen hun eigen omzet. We hebben geprobeerd, want het laat zich heel slecht uitdrukken in euro's. We proberen waarde in euro's uit te drukken en heel vaak lukt dat wel. Mm-hmm. Maar er is ook waarde die niet in euro's valt uit te drukken. Maar de waarde van alleen al die ondersteuning van de clubs en de doelen in de regio is al 1,5 miljard wat ondernemers uit het MKB doen. En daar zit niet bij in alle tijd, moeite en geld die ze stoppen in bijvoorbeeld het creëren van stageplekken, het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, het meedenken met hun collega's en zelfs helpen als ze schulden hebben. Dus de rol van die ondernemer is meer dan alleen maar geld verdienen. En die ondernemer steekt een hoop moeite en geld in de diversiteit, in de duurzaamheid, in het klimaat. Allemaal zaken waar de PVV geen cent in wil investeren. Is niet een beetje de omgekeerde wereld dat we straks misschien wel een kabinet hebben waarin ondernemers wel hun verantwoordelijkheid nemen en de regering niet? Dat is heel gek eigenlijk, toch? Ja, ik heb al wel vaker verzucht, en dat heeft niet zoveel te maken met de constellatie van een kabinet in Den Haag, maar dat wij als ondernemers misschien ook een beetje de andere kant op, niet naar Den Haag, naar die torens moeten kijken, maar de wereld in. Ja. Wij zijn... Maar goed, moet je wel gesteund worden door een overheid die een soort van lange termijn plan. Ik heb wel eens gezegd van, weet je, een overheid die kader stelt en de doelen benoemt en verder even geen beleid maakt. Laten we nou eens 4 jaar geen beleid maken. Kijken wat er dan gebeurt. En het beleid uitvoert wat er al ligt. Ja. En ondernemers onderdeel maakt van de oplossing. Ondernemers weten gewoon wat ze moeten doen, maar dan hebben ze dat perspectief nodig. Dat handelingsperspectief. Dus zorg er nou alsjeblieft voor dat je huizen gaat bouwen, dat je die infrastructuur als het gaat om elektriciteit op orde maakt. Ja. Regel nou gewoon een paar dingen. Dan gaan die ondernemers hun fabrieken verduurzamen. Dan gaan die ondernemers op elektrische auto's rijden. Ja, die gaan wel. Wat verwacht je dan wat dat betreft, even met dit in gedachten, concreet van een nieuw kabinet? Ja, het klinkt heel plat, maar om vooral na te denken over het uitvoeren van alles wat we de afgelopen jaren in beleid hebben weggezet. Den Haag is een enorme beleidsfabriek geworden. We hebben alleen al, als het gaat om de ministeries om ons heen, het aantal ambtenaren zien groeien van 110.000 naar 140.000. Maar er is geen enkele uitvoeringskracht bijgekomen. Ja. En we hebben zoveel behoefte aan uitvoering. Ja. Dus zet het niet in de ijskast. Voor mij ga je als kabinet, want er wordt gepraat over een zakenkabinet of een extra parlementair kabinet. Het maakt me allemaal niet uit. Zorg dat je een paar mensen hebt die begrijpen dat het nu belangrijk is om huizen te gaan bouwen, infrastructuur aan te leggen, na te denken over de stikstofklem waar we in zitten, maar vooral het uitvoeren van dat beleid in de plaats van iedere keer weer nieuwe dingen bedenken. Ja. Zegt de toekomstige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid? Nou, dat denk ik niet. Economische zaken? Nee, dat denk ik niet. Nee? Geen ambities? Nee, zeker geen ambitie. Ambitie, dan ben ik altijd al naar op zoek bij mezelf. En als de plicht roept? Het land? Belang? Ja, nou, ondernemersbelang. Laat ik eerlijk zijn dat mijn persoonlijke gevoel bij wat er nu in Den Haag gebeurt mij niet... ik zou me denk ik eerder een beetje als staatssecretaris Oesloe voelen. die eigenlijk ook al meteen zei van, goh, waar ben ik nou in terechtgekomen? Nou, ik kijk nou een tijdje mee. Ja. Ik denk dat, dat je in een rol als voorzitter van MKB Nederland meer kunt bereiken op dit moment dan welke andere positie in Den Haag ook. Nee, dat zou je niet prettig voelen. Nee. Dankjewel, Jacco Vraag. Nieuws via de NOS. Nederland zegt 15 miljoen euro toe voor het nieuwe klimaatschadefonds. Gisteren werd dat fonds goedgekeurd op de klimaattop in Dubai. En demissionair premier Rutte is daar ook en hij gaf een toelichting op de bijdrage van Nederland. Komt boven de 900 miljoen die wij steken in het ondersteunen van het zuiden in het omgaan met klimaatverandering, waarvan de helft weer gaat naar de gevolgen daarvan. Dus bijvoorbeeld opzetten van vroege waarschuwingssystemen als je te maken krijgt in Afrika met overstromingen of met grote stormen of andere levensgevaarlijke omstandigheden. Is het goed dat dat nu al geregeld is? Ja, tenminste, dat dat in gang gezet is? En ik was zo blij dat dat al voor de top begon rond is gekomen. Dat is meteen een succes. Dat geeft vaart aan zo'n top. Dat je niet probeert aan het einde iets te bereiken, maar dat je meteen met een succes begint, is echt heel belangrijk. Nu is het in een olieland en er wordt gesproken over iets in de tekst over het uitfaseren van olie. Hoe snel kan dat volgens u? Nou ja, dat doel is in 2050 naar klimaatneutraal te gaan. En als je kijkt hoeveel moeite het in Nederland heeft gekost met alle commitment van zoveel politieke partijen om dat te doen, in 2030 dat doel nu in beeld te brengen, dan zie je hoe moeilijk dat is. Dus om nou te zeggen, we gaan 2050 naar voren halen, ja, prachtig als het kan. Maar ik denk dat het alleen gaat lukken als je echt de komende jaren nog grote technologische doorbraken krijgt. Ja, moet dat dan met de oliebedrijven of moeten die juist aan banden worden gelegd? Ik heb het vaker gezegd, bedrijven als Shell heb je verschrikkelijk hard nodig. Want hun transformatie is ook de transformatie die we als maatschappij moeten doorgaan. Daar zit zoveel kennis. Neem dan bijvoorbeeld groene waterstof. Nederland investeert er massief in. Wereldwijd bouwen wij relaties met Namibië, Zuid-Afrika, Marokko, andere landen op het gebied van groene waterstof. Daar heb je ook Shell bij nodig. Maar ook BP en andere bedrijven die ook zelf zien dat hun toekomst daar zit. Dus het in de band doen van die bedrijven heb ik wel heel dom gevonden. Want dan ga je die enorme kennis en kunde die zij hebben, gebruik je ook niet. Nou is in Nederland natuurlijk een andere politieke werkelijkheid. Wat betekent dat voor de afspraken die hier op de top gemaakt worden? Niets. Want? Waarom wel? Ja, omdat er waarschijnlijk een kabinet komt die anders tegen het klimaat aankijkt. Nou, dat weten we niet. Die formaties in Nederland duren eindeloos lang altijd. Dat is gebruikelijk. En je weet nooit wat de uitkomst precies gaat zijn. En het huidige kabinet heeft een lijn en die zetten wij voort. En daar is volgens mij veel steun voor. 15 miljoen euro dus is er toegezegd. Demissionair premier Rutte was dat in gesprek met verslaggever Hendrik Willem Hofs in Dubai. KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Mark Meijer, 25 jaar oud, uit Hilversum. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je presenteert elke zaterdag en zondag tussen 7 uur en 10 uur het programma Sofie en Mart op 3FM. Jouw collega Sofie was hier gisteren natuurlijk en heeft 42 puntjes neergezet op het scorebord. En jullie spelen natuurlijk voor de stichting ALS. Hè? De scores, ik leg het nog even uit, van alle DJ's worden deze week bij elkaar opgeteld. En dat bij elkaar gespeelde bedrag is bestemd voor de stichting ALS. En dat allemaal in de aanloop naar het Glazen Huis natuurlijk. Ja, staat in Nijmegen dit jaar vanaf 17 december. Precies. Jullie zitten nu op 123 punten. Dus dat is 123 euro. Onze directie, zeg ik even, heeft laten weten dat zij dat eindbedrag gaan verdubbelen. Dus aan jou de taak om nog even flink een schepje erbovenop te doen. Dat is prachtig. Alvast veel dank daarvoor. Ja. Ga je zelf het glazen huis in? Zou je dat willen? Nee, ik zou het zeker willen. Nee, ja? Dit jaar is de eer aan Barend, Wijnald en Sofie. Ik sta op het plein, dus ik ben wel in Nijmegen. Oh, okay. Je bent wel in de buurt. Absoluut. Goed, luister je wel eens naar Radio 1? Absoluut, zeker. Ja, okay, nou, dan ben je redelijk op de hoogte van het nieuws, als het goed is. Mensen die zich na een veroordeling bij de gevangenis melden, worden niet meer direct opgesloten, maar pas later. De maatregel is nodig omdat er grote personeelstekorten zijn, meldt demissionair minister Weerwind. De minister die heeft gezegd dus dat er te weinig plekken in de gevangenis zijn, dus dat die niet iedereen meer in de gevangenis kan plaatsen. Weerwind wil verder met het OM en de politie in gesprek om de instroom van gevangenen te beperken. Maar hoe hij dat voor zich ziet is niet duidelijk. Ja, rustig man. Goed is goed, man. Hey, klaar. Vanwege ernstige personeelstekorten bij Nederlandse gevangenissen heeft demissionair minister Weerwind pijnlijke besluiten moeten nemen. Vraag 1. Zo worden veroordeelden die een gevangenisstraf moeten uitzitten voorlopig niet meer vastgezet. Die straffen worden uitgesteld. Vanaf wanneer gaat dat uitstellen in? 1 januari. 6 december. Weerwind spreekt van een pijnlijke en onwenselijke situatie. Vraag 2. Weerwind bekijkt nu of er alternatieven mogelijk zijn voor een deel van de gevangenisstraffen. Zoals taakstraffen en wat voor andere alternatieve strafmethoden? Eerder vrijlaten met een enkelband. De enkelband, inderdaad. Ja, critici vinden dat een enkelband geen alternatief moet zijn voor een gevangenisstraf. In vraag 3 krijg je een fragment voorgeschoteld. Luister even hiernaar. Het leger van Israël zegt dat het op dit moment luchtaanvallen uitvoert. Tot nu toe hebben hun huizen de bombardementen overleefd. En ze hoopten dat de oorlog over was. Maar een paar uur na het beëindigen van de gevechtspauze wordt dit huis in het zuiden van Gaza alsnog geraakt. Israël beschuldigde Hamas van het schenden van het bestand, waarna het Israëlische leger in de vroege ochtend de Gaza-strook weer onder vuur nam. Vraag 3. Hoe lang heeft de gevechtspauze geduurd? 7 dagen. Ja, een week. Bemiddelaar Qatar heeft wel benadrukt dat gesprekken over een eventueel nieuw bestand nog gaande zijn. Vraag 4. Welke krant meldt intussen vanochtend dat het Israëlische leger al meer dan een jaar wist van de plannen voor een terreuraanval van Hamas? De New York Times. Zeker, ja. Zij wisten de hand te leggen op interne documenten en e-mails. En de aanval zou niet serieus zijn genomen. In vraag 5 krijg je weer een fragment te horen. De vraag is nu, wie is hier aan het woord? Ik heb ook een heleboel goede dingen gezien waar ik absoluut geen nachtmerrie van krijg. En dat is dat we als een team gevochten hebben. Bij vlagen goede dingen hebben laten zien. Goals gemaakt. Dat is John van het Schip. John van het Schip, ja, de trainer van Ajax. Die ploeg is gisteren uitgeschakeld in de Europa League. En ze verloren met 4-3 van Olympique Marseille. In vraag 6 krijg je de kans om een extra puntje te scoren. Zoals je misschien wel weet. En dan mag je kiezen voor de makkelijke of de moeilijke vervolgvraag over dit onderwerp. Dus over die wedstrijd. Voor een goed antwoord op de makkelijke vraag krijg je 1 punt. En de moeilijke vraag 2 punten. Ja. Als Ajax ziet, kan ik het niet maken om de moeilijke vraag niet te nemen. Dus oké, je gaat voor de uitdaging. Even kijken. Voor 2 punten, voor de moeilijke vraag, gaan we naar een hele andere voetbalwedstrijd. Ja, heb je dan weer net niks aan. Mm. Jammer. Namelijk die van de Oranje Vrouwen die vanavond in de Nations League spelen. In welk stadion zal die wedstrijd worden gespeeld? Wembley Stadium. Ja, nou, heel fijn. Voor maar liefst 75.000 toeschouwers tegen Engeland natuurlijk. In de volgende vraag zijn 4 punten te verdienen. En dat is die vraag waarin je hints krijgt. Die leiden vanochtend naar een persoon uit het nieuws. De vraag is dus over wie gaat dit, wie bedoelen wij hier? Als je het antwoord denkt te weten, moet je even stoproepen. Denk wel even goed na voordat je dat doet. Want als je eenmaal een naam hebt geroepen, kun je niet meer terug. Dus de vraag is heel simpel, over wie gaat dit? Weer. De morgen is nu echt gekomen. Stop. Jan Smit. Voor 3 punten, ik vind dat hier een vies luchtje hangt. Voor 2 punten, misschien kan ik nog wat gastendoekjes meenemen uit het stadion. Die is leuk. Voor 1 punt, ik ben officieel niet langer voorzitter van FC Volendam. Dat is misschien wat minder leuk. Maar inderdaad, Jan Smit is degene die wij zochten, de naam die we zochten. En dat betekent dat je na deze eerste ronde een hele mooie, dikke, vette factor hebt. Die is namelijk 10. Wauw. En de hoogste score tot nu toe was 42. Dus dat betekent dat je 5 vragen goed moet hebben in de tweede ronde om als winnaar uit de bus te rollen. En we gaan nu snel spelen. Die tweede ronde komt aan. De Nationale Nieuwsquiz. Welke superster treedt vanavond en morgen op in de Ziggo Dome? Sting. Madonna, hoe heet de netbeheerder die vreest voor vertraging van de energietransitie bij een rechtskabinet? Tennet. Tennet is goed. Joop van den Ende vindt dat welke presentator zo snel mogelijk weer terug op tv moet? Matthijs van Nieuwkerk. Ja, dat is goed. De GGD van welke provincie wil actie tegen de lage vaccinatiegraad onder kinderen? Zeeland. Zeeland is goed. De drummer van welke Engelse rockband heeft gehint op een comeback van de band? Radiohead. Ja, dat is goed. Een rechter in New York heeft in de civiele fraudezaak wie opnieuw een spreekverbod opgelegd? Donald Trump. Dat is goed. De marechaussee heeft een 19-jarige man opgepakt die honderden van wat zou hebben verkocht. Valse ID-bewijzen. Ja, zeker. Een federale rechter heeft een streep gezet door het verbod op welke app in de Amerikaanse staat Montana? TikTok. Ja, dat is goed. Het plan van de gemeente Purmerend voor een grote opvang voor vluchtelingen uit welk land gaat niet door? Oekraïne. Oekraïne is goed. Wie heeft adverteerders uitgescholden die zijn platform verlieten? Pas. Elon Musk. Nederland is deze week gezakt naar de hoeveelste plaats op de UEFA-ranking.